دیجیا کی رسوم میں نیچے کی رپو گئے عمل کی توفیق بھی طلب پر ملتی ہے یہ رپو گئے اپورچونیٹی کو پاس کے لو کاسٹ کے راستہ اور کی جو ہے نا دیکھو ہم نے گھر چھوڑا گھر کی راحت چھوڑی آرام چھوڑا اور یہاں اللہ نے پہنچایا ہے اب اپنی جگہ کو بھی چھوڑ دے آگے آ جائے یہ اپنی طلب ہے ہم طلب ظاہر کریں گے طلب دکھلائیں گے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے گا سارے مانے ان کی چڑھاتا ان کی کوکو جل جاتا سارا کی چڑھا ان کی تین ونگ کسی پھر شیو جی صاحب کا جو ہے کہ پڑے جا رہا ہوں کہ تین ونگ پاؤ جو آپ کو پاؤ جو آ جاؤ ابھی بھی پیچھے بیٹھے آواز تو پہنچ جائے گی اس لیے اللہ والے کہتے ہیں فرشتے آواز کو نہیں گھیرتے فرشتے مجلس کو گھیرتے ہیں کربی مولانا نے کہا تھا کہ آگ جلائی جاتی ہے روشنی دور تک جاتی ہے لیکن آگ کی گرمی اس کو ملتی ہے جو قریب آ جاتی ہے سارے کمار مولانا جس لکھے یہ سارے پنواری من جیتے سارے بھی سرجی پیرا سے شرما مان سی کتنے ابھی جیتے اللہ ہم سب کو عمل کی دوستی بتا رہا بس بہان تھا دنو ٹوپی کے روپ کو سب سے پہلے جو ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں پہنچایا ہے اور بہت بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اب چونکہ ہم دنیا کے ظاہر کے پرستار ہیں چیزوں کو سامان کو دیکھتے ہیں اور اس کو جانتے ہیں اس سے متاثر ہیں اس لیے یہ نعمتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اللہ نے تو ہمیں اجتماع میں پہنچایا ہے فجر کی نماز ادا کرنے کی توفیق دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جب بھی آنکھ کھلتی ہے ہم اللہ کی حمد بیان کریں الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور کہ اللہ پاک نے ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی جب آدمی سوتا ہے تو مرنے کے مشابہ ہو جاتا ہے یہ نیند موت کی چھوٹی بہن کہلاتی ہے جب سویا تو مرنے کے مشابق ہو گیا آج کتنے ایک لوگ ایسے ہوں گے جو سوئے رہے ان کی آنکھ نہیں کھلی ابھی دوبارہ کبھی نہیں کھلے گی اللہ نے ہماری آنکھ کھول دی ہمیں اکثر لوگ زندگی عطا فرمائی تو اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کریں یعنی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے دوبارہ ہمیں زندہ کیا پھر فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق دی حدیث پاک میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اسے آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی اسے بھی آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے دونوں نمازیں جماعت سے پڑھی پوری رات عبادت میں لکھی گئی سونا مفت میں رہا اللہ کے بڑے بڑے انعامات اور ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامود خادم فرماتے ہیں جب بھی نماز پڑھو سجدے میں جاؤ تو دل دل میں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے جنہیں تیرے گھر میں بلایا اور تیرے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دے دی پتہ نہیں اس وقت میں کتنے لوگ کھلے ہوئے کفر میں مبتلا ہوئے اور تم نے تیرے سامنے سجدہ کرنے کی ہمیں توفیق دے دی اللہ کا شکر ادا کر اور شکر سے نعمت بڑھتی ہے یہ اللہ میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے تو ہم تو شکر کریں جب بھی نیکی کی توفیق مل جائے شکر کریں بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ اللہ کی طرف سے بندوں کو عطا ہوتی ہے گفٹ ہدیہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے کسی بندے کو اس سے بڑھ کر کوئی عطا نہیں ملتی کہ اس کو دو رکعت نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے یہ اللہ کے بڑے بڑے انعام ہیں لیکن چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا دنیا عمل کی جگہ ہے یہاں اس کا بدلہ نہیں ہے اور آخرت بدلے کی جگہ ہے وہاں عمل نہیں ہے یہاں بدلہ نظر نہیں آتا ہے ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہمیں کوئی بدلہ نظر نہیں آیا ابھی ایسا ہو کہ ہم نے فجر پڑھ لی اور ایک فرشتہ آ جائیں تو سب کو دو دو ہزار یورو دے دیں فجر کی نماز کے بعد بتاؤ دوسرے دن فجر کی نماز میں کیا حال ہوگا مسجد میں پہلی صف میں پڑھے تو 200 یورو اور زیادہ تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو 200 یورو اور زیادہ تو بتاؤ لڑائیاں ہوگی نہیں ہوگی لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اس لیے کہ نظر نہیں آتا ہے بدلا نظر نہیں آتا ہے غمی ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام نیو اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیو سلا شانس ان دنیو اپورچونیٹی کہ انہوں نے اکمپلی ان نماز فجر اے جانو کم سا کہ دی فوا ا کوز دو فیتی نسا دنیا را دفا لو مولا نو پا پو ریکمپانس دو مان اکشن کی نو فیر دونک دی فوا نو پا ریالیز سو لیمپورتانس اے جانو آلو کی جان l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Trouvez qu'il y a une personne quand il est levé le matin, il vient faire éloge pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, billahi, ahyana. Il te louange pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous donne la vie. Ba'dama amatana. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'amour. Wa ilayhi nushur. Et nous tous les pour lever, nous n'avons pas présenté devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous partir, ça nous lever, ça nous liser, comme si ouvert. Donc ça aussi c'est nous bien faire Allah subhanahu wa ta'ala le choukar. Parce qu'il y a une comme ça qui se met, ça c'est sœur de l'amour. Se met lui comme si un petit chose qui dit pareil comment l'amour. Parce qu'ils ont dit pareil comment nous on a dormi hier. Combien qu'il faut avoir du monde qu'ils ont dit, c'est moi, nous lisez une ouverte. C'est un premier bandit, il n'y a qu'il pas de lisez à jamais le qu'il n'y ait pas ouvert de ça, de faire le monde. Donc il y a nous qui sommes venus remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus de ça, Allah subhanahu wa ta'ala a donné nous tawfiq qui nous lie à Namaz Fajr avec Jama'a. Avec moi d'entendre un hadith qui dit comme ça qui celui qui lie à Namaz Isha avec Jama'a en congrégation, il gagne comme si la moitié, la nuit de ribadat sur récompense qu'il gagne. Et par la suite, celui qui lie à Namaz Fajr en Jama'a, donc la personne qui gagne la moitié, la nuit sur récompense de ribadat qu'il gagne. Donc quand nous ajoutons tout ça là, celui qui lie à Isha avec Fajr avec Jama'a, sa personnalité il gagne comme si elle n'a mis ni sur récompense de ibadat qu'il gagne. Alors qu'on va dire que sa chambéla n'est venu en cadeau qu'il gagne, mais c'est moi qui gagne sa récompense de ibadat, elle n'a mis sur récompense qu'il était gagné. C'est pour ça que j'ai invité Péjanou qui m'en a ébranlé comme ça, Zamad Barakatuhum. Donc Péjanou comme ça qui, quand une personne quand il fait faire stajda, une personne qui fait faire stajda, alors dans ce lesquels il faisait dans sa qualité qu'il fait remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, quand je fais la stage là, dans le monde, qui fait comme il va en dire, que Dieu te le couvre, que Dieu te fasse croire dans Allah subhanahu wa ta'ala. C'est moi-même qui ai la chance qui nous permet de nous prendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a comme ça qu'il nous vient faire remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ce système est comme ça, qui plie un démon pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il faut augmenter sa personnalité de sa ni'amata dans sa faveur. Donc le bien c'est pour ça que pour chacun, la chance qu'il nous gagne, chacun l'opportunité pour accomplir une bonne action, pour accomplir un équipe, nous venons remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les jours comme si nous venons remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien nous comme ça que tous les jours on a un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là ça un cadeau là, plus grand cadeau qu'il y a, c'est qu'une personne comme si il gagne l'occasion pour dire Dieu la carte namaz. Donc il y a nous comme ça qui ça le monna, ça donne là. Ça, c'est un place de amal, c'est un place de action. Mais c'est moi, dans ce moment-là, nous ne trouvons pas une récompense. C'est un place de action, mais c'est moi, nous ne trouvons pas une récompense. Donc, il y a nous comme ça, moi-là, je vais vous donner ça l'exemple-là. Il y a nous comme ça, par exemple, là, nous y en a marre. C'est-à-dire, personne parmi nous ne trouve pas une récompense. Mais c'est moi, c'est arrivé si, par exemple, c'est un million à marre, par exemple, un parishka divini, un ange divini. Chaque individu qui une porte, qui ne réussit bien à Masfadol, ça en va les donner, par exemple, 2000 roupies les données. C'est là celui qui fait bien à Mas, moi j'ai dans le premier top, c'est là qu'on a donné un 200 roupies, un 200 euros, moi j'ai en plus de nous. Alors nous avons été fait comme ça, puis ce lendemain, qui va arriver de la main. Est-ce qu'il m'a dit pour rien? Est-ce qu'il m'a dit, moi je n'attends pas pour la guerre, moi j'ai pour un place, moi j'ai pour le vent, pour venir à Mas. Donc il y a nous comme ça même, ça devient là, c'est un place de Hamas, mais seulement nous pas trop récompense. En fait, c'est un cas que tu amal, que tu n'as action, mais c'est moi ça, c'est place de récompense. Sabse badi ne'mat jo Allah ne hamein ata farmayi hai, wo iman. Is ruhe zameen par, is dharti par, iman se badhkar koi ne'mat nahi. Aur Allah ke khazane ki bhi sabse badi ne'mat iman ki. Isliye Allah ne pasand karke chhaant kar, iman ata farmaya hai, har ek ko nahi diya. اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے ایمان عطا فرما دیا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک نے اس کی قیمت ہمیں سمجھائی ہے کہ جب تک روئے زمین پر ایمان والا ہے دنیا باقی ہے. جس دن ایمان والا دنیا میں نہیں رہے گا اللہ دنیا کو ختم کر دے گا. گویا دنیا قائم ہی ہے ایمان والوں کے دشمن. میں اور آپ دنیا میں ہیں, ایمان والے دنیا میں, ساری دنیا چل رہی ہے. یہ اللہ نے قیمت بتائی ایمان کی, اور ایمان لے کر اللہ نے مجھے آپ کو قیمتی بنا دیا, اور آخرت کے اعتبار سے اللہ نے قیمت سمجھائی ذرہ برابر بھی ایمان لے کر دنیا سے گیا، اللہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک بنائے گا۔ ان کی روایت میں آتا کہ ایک آدمی ہے 80 سال کا بوڑھا ہے، پوری عمر کفر میں گزری، کفر میں شرک میں پوری عمر، موت کے وقت میں اس کلمے کو کہہ کر چلا گیا، اللہ کی یہاں اس بون کی اتنی قیمت ہے کہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک بنائے گا۔ حضرت علی مشرفہ کی نصار مولانا کی گاؤں نیامت اتنی گاؤں صاحب ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی جسا ایمان کی پالوں سو اللہ سبحانہ وتعالی، کیونکہ سارا پہلا پہنا اتنی گاؤں صاحب ہے اتنی گاؤں پہنا اتنی گاؤں نیامت جسا ایمان ہے اتنی گاؤں خیزو اوپر اللہ سبحانہ وتعالی جسا ایمان ہے جسا کنوکشن سا پالوں سو اللہ سبحانہ وتعالی سے پوسا کی اللہ سبحانہ وتعالی جسان جو انسان ایمان ہے آنے پوٹ کسان ہے اللہ سبحانہ وتعالی دین سے یقین، اللہ سبحانہ وتعالی دین شوادیہ بانجیمون، اللہ سبحانہ وتعالی دین نجد ایمان، الحمدللہ کہ ہوں اللہ سبحانہ وتعالی دین بھی چیچی میں جان دودی کمشی دن ماما اللہ سبحانہ وتعالی دین جنو سا دین جنو سا سا ایمانا کی دین جنو بجانی کمتا کی سالاتی علامین سو غلمان سالاتی علامین سو کونسین فونکشنی تان کی اینا این پیشن کی دیکھان اللہ سبحانہ وتعالی دین تان کی اینا این پیشن کی نا ایمان دو سالاتی علامین par laquelle ce système il faut continuer de fonctionner. Et du moment qu'il n'y a pas pour une personne qui n'a iman, une personne qui fait son nom, Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça la terre et ce système est annoncé, il faut arrêter. Donc regardez comme ça qui donc akhirat et d'un côté akhirat aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous comprend la valeur de l'iman, qui une personne comme si qui n'a sa plus petite quantité de l'iman. Alors dans l'Akhirat, il vous gagne un Jannat, il vous gagne un paradis qui disparaît grandir de sa dunya là. Et en réalité, il y a qui dans certaines narrations divines qui, une personne de 80 ans, qui une passe toute longue de cela, vie, d'une partie dans Kouf, d'une partie dans parfois dans Allah subhanahu wa ta'ala, d'une partie dans Shif, dans associer dans les jeux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est maintenant arrivé au moment de cela, sa personne lui prononce sa kalimana, lui via sa kalimana. Alors valeur de sa kalimana du autant. Si Allah subhanahu wa ta'ala lui vous donne sa jumouna, un jannat et un paradis qui 10 fois grandir de sa dunya. La musibat humaine est que nous ne l'imam qui est le plus jana. C'est parce que l'imam est une telle n'amant qui n'a pas de nazar à qui n'a pas de mehsous. La vie de la vie de la vie est une telle nazar à qui n'a pas de nazar à qui n'a pas de mutasir. Il y a des n'amants qui sont جو محسوس ہوتی ہے، جیسے ہوا نظر نہیں آتی لیکن جب ہوا چلتی تو محسوس ہوتی ہے، لیکن ایمان ایک ایسی نعمت ہے جو نہ نظر آتی ہے نہ محسوس ہوتی ہے، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اس لیے ہمیں ایمان کی قیمت سمجھ میں نہیں آتی، ہم نہیں جانتے ایمان کتنا قیمتی سرمایہ ہے، ایمان کتنی قیمتی دولت ہے ہم نہیں جانتے۔ ہم سب سے زیادہ ہماری نظروں میں اگر یعنی بے قیمت ہے تو ایمان، اس لیے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حالانکہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ ایمان کی نعمت دے کر اللہ نے ہم پر بڑا احسان کر دیا، یہ ایمان کو لے کر چلا گیا ہمیشہ کی۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں ایمان لے کر آدھی کامیابی اللہ نے دے دی، ایمان کو بچا کر چلے گئے اللہ پاک ہمیشہ کی جہنم سے بچا لے گا، ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر توبہ کے دنیا سے گئے، اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو کفار جو ہے جو بغیر ایمان کے گئے ہیں وہ جہنم میں ہیں، وہ ایمان والوں کو تانا دیں گے کہ ہم تو تھے ہی کفر پر، ہم تو تھے ہی انکار کرنے والے، ہم جہنم میں آ گئے۔ تو سمجھ میں آتی ہے بات، آپ لوگ تو ایمان والے تھے، آپ کیسے جہنم میں آ گئے؟ تو اللہ تو سارے احوال کو جانتا ہے، اللہ پاک کا حکم ہوگا کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جس نے کبھی بھی مجھے یاد کیا، اور جہنم سے ہر وہ شخص کو نکال دو جو کبھی بھی مجھ سے ڈرا ہو۔ اس وقت سارے کفار یہ یعنی افسوس کریں گے کہ کاش کبھی ہم دنیا میں ایک بار بھی یاد کر لیا ہوتا، یا ایک بار بھی ہم اللہ سے ڈر لیے ہوتے، آج جہنم سے نکل جاتے۔ یہ سارے نکال لیے جائیں گے، باقی سارے کے سارے جو بغیر ایمان کے گئے ہیں ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے۔ ou bien plus grand calamité qui est là, c'est qu'une femme pour une valeur de l'iman. Donc si une femme ne pas pour une valeur de l'iman, parce qu'il ne pas trouve sa iman, la divine petite chose qu'il n'est pas capable de trouver. Pareil, moi, je trouvais une petite chose de dunia, une petite chose mondaine, même quelque chose qui nous prouve nous capables de réaliser sur l'importance. Mais c'est moi qui ai comme ça qu'il y a certaines petites choses qui les présentent là, mais c'est moi qui nous pas connu ce valeur. Donc, il y a quelqu'un qui vient qui parle comme un divan, il y a quelque chose qui nous pas trouvé, mais c'est moi quand divan est soufflé, il y a quelque chose qui nous capable de ressentir. Quand divan est soufflé, nous capable de ressentir, mais c'est moi qui pas trouvé. Mais c'est moi, l'imam, il y a quelque chose qui nous pas trouvé et nous pas capable de ressentir aussi. Nous pas trouvé, nous pas ressenti aussi. Parce que l'imam, ça c'est une qualité comme si de nous l'écrire. C'est un quand c'est un quelqu'un c'est une qualité de nous de quelqu'un qui est là. Donc il y a comme ça parce qu'ils ont dit comme si nous parlent à cause qu'ils nous parlent comme valeur de cet imam là. Donc nous pas réaliser sur l'importance aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a comme ça qu'il y a une personne qui peut vivre avec l'imam dans le monde là. Ça c'est comme si la moitié de ce récit qu'il y fait. Et la personne qui ne réussit protéger sur l'imam et il quitte sa dunya là avec l'imam. Donc, ça fait cela comme s'il est complète sa lutte, la moitié du succès qu'il est réussi à compléter. Donc, après ça, il y a quelques personnes qui, dans certains hadiths, mentionnent que certains musulmans qui, je peux aller dans le jahannam, à cause du fait qu'ils ne font pas de tawba, de temps de manifestation avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ne pourraient trouver dans le jahannam. Et dans le jahannam, donc là-bas, pour la manifestation, dans celui qui fait une foi dans Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, comme si je peux faire une demande, je peux dire comme ça, qui nous sommes capables de comprendre qu'ils nous sommes dans le Jahannam, qu'ils nous sommes dans l'enfer. Nous sommes pas dans Allah subhanahu wa ta'ala. Mais eux, je suis celui qui s'y croit dans Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils ont dit comment je suis dans l'enfer. Alors, mon chéri, qui est à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, comme s'il est pour le dos, qui tire chaque haine de la chaîne depuis dans le Jahannam. Celui qui, dans la vie, quand il y a haine fort, s'il y a une rappelement. Celui qui haine fort, quand il y a une prend mon nom, qui tire lui depuis dans le Jahannam. Donc là, mais vous avez comme ça qui saisissent, même du monde, qui font une croix dans Allah subhanahu wa ta'ala. Saisissent le plus seul qui pourrait être dans le Jahannam, le plus seul qui pourrait être dans l'enfer. Et ça, je pourrais être à jamais et pour l'éternité que je vous avais dans l'enfer. Un homme, Rosanna, Karoro euros, khairat kare. Lekin iman nahi hai, bagar iman ke. Ho sakta hai Allah duniya mein uska kuch badla nazar aa jaye de de aakhirat mein zarra barabar bhi usko ajr nahi milega isliye ki iman nahi hai aur ek aadmi iman ke saath hai aadhi khajur usne Allah ke naam par de di iman khane ki wajah se us aadhi khajur par Allah paak pahadon ke barabar usko ajr denge ye iman ke hone ka aur na hone ka farq hai ki hazaron karod euro sadqa kar raha hai lekin us par koi ajr nahi hai isliye ki iman nahi hai اور ایمان کی حالت میں آدھی کھجور صدقہ کر رہا ہے لیکن اس پر پہاڑوں کے برابر اجر دیا جائے گا اس لیے کہ ایمان ہے اللہ کے نزدیک قیمت ہے ایمان کی اور ایمان والے کی اب اس ایمان کے ذریعے سے یہ بات چاہی جاتی ہے کہ ہمارے دلوں کی دنیا بدلے ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے اس کے ذریعے سے ہماری دل کی دنیا بدلنی ہے دل کی حالت کو بدلنا ہے کہ دل کے اندر ایک اللہ کی ذات رچ بس جائے ایمان کے بول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا مگر ایک اللہ کے سوا ایک اللہ ہی ہے جو سارا کرتا دھرتا ہے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایمان کی محنت کے ذریعے سے کلمے کی محنت کے ذریعے سے دل کی دنیا بدلنا مقصود ہے کہ ہمارے دلوں سے مخلوق نکلے اور اس کی جگہ پر خالق آئے مخلوق نکل جائے مخلوق کا اثر نکل جائے اور خالق کا اثر ہمارے دلوں کے اندر آ جائے چیزوں کی قیمت نکلے اور اعمال کی قیمت آوے اور دنیا کا اثر نکلے اور آخرت کا اثر ہمارے دل میں آوے یہ ایمان کی محنت سے چاہا جاتا ہے ہاں یہ دل کی دنیا ہماری بدل جائے ابھی حالت دیکھیں ہم چیزوں سے متاثر ہیں چیزوں کی قیمت ہم جانتے ہیں اور چیزوں کی قیمت دلوں میں بسی ہوئی ہے نماز کا وقت آتا ہے حالانکہ سب سے بڑا عمل ہے ایمان کے بعد کا سب سے بڑا عمل ہے سب سے بڑا حکم ہے سارے احکام اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیج کر دنیا میں نازل فرمائے ہیں اور نماز کا حکم ہوا اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور ہاتھوں ہاتھ اپنی زبان میں کہتے ہیں ہاتھوں ہاتھ یہ تحفہ دیا ہے اس سے پتہ چلتا کتنا بڑا حکم ہے لیکن ہمارے ہم اپنے دلوں میں دیکھیں کہ نماز کا وقت آتا ہے اور اس وقت دنیا کے کام کاج ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں پتہ چلا چیزوں کی سامان کی قیمت اعمال کی قیمت سے زیادہ ہے مقصود یہ ہے کہ اعمال کی قیمت آ جائے, چیزوں کی سامان کی قیمت دلوں سے نکل جائے, اور اللہ کا تاثر خالق اللہ کی ذات ہمارے دل میں بسے, اور مخلوق کا تاثر مخلوق کی امپریشن ہمارے دلوں سے نکل جائے. ابھی ہمارا دل مخلوق سے متاثر ہے, دنیا کی ساری یعنی اللہ کے علاوہ کی جو چیزیں وہ ساری مخلوق ہیں, ہم سب اس سے متاثر ہیں. موسم بدل گیا متاثر ہو گئے, حالات بدل گئے متاثر ہو گئے, یعنی نفع ہو گیا متاثر ہو گئے, نقصان ہو گیا متاثر ہو گئے, ہم اس مخلوق سے متاثر, ہمارا دل مخلوق کا اثر لیے ہوئے ہیں. کہ یہ اثر نکلے اور اللہ کا اثر, ہمارا دل اللہ کا اثر لے لے اور ہمارے دلوں سے دنیا نکلے اور آخرت ہمارے دلوں میں آ گئے. یہ آخرت حقیقت ہے, دنیا وقتی ہے, اس کی ہر چیز وقتی ہے, اس کا ہر حال وقتی ہے. دنیا ہمیشہ کی نہیں, اس کا حال بھی ہمیشہ کا نہیں ہے, بدلتے بدلتے حالات بھی بدلتے بدلتے رہتے ہیں, اور آخرت ہمیشہ کی ہے. آخرت ہمیشہ کی ہے, کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. ہمارے دل میں آخرت کا اثر آ جاتا ہے, یہ ایمان کی محنت سے جہاں جاتا ہے. Peut-être nous, si nous prenons l'exemple d'un djimoun, à celui qui s'approche dans Allah subhanahu wa ta'ala, est arrivé d'y faire un sadaqa, de faire une charité de 100 000 euros. Je nous constate qu'il approche de lui qui s'est djimoun là, qui lui fait un iman, donc sa personne là, dans l'akhirat, n'est pas pour gagner aucune récompense de sa charité qu'il lui fera. Il est possible qu'il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le monde, lui donne un certain retour, comme si pour sa charité qu'il lui fera. C'est moi dans l'Akhirat, c'est pas qu'on n'a aucune récompense pour lui. Et de l'autre côté, nous, dans le monde, un celui qui croit dans Allah subhanahu wa ta'ala, un celui qui est un imam, ça fait qu'on est capable de donner la moitié de temps en sadaqa. La moitié de temps, il donne en charité. Mais à cause du fait qu'il est un imam, nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il faut donner récompense, il est égal, qu'on sait, avant une montagne de récompense, et Allah subhanahu wa ta'ala, il faut donner juste l'eau sa base qui s'appelle qu'il est un imam. Et ça le personnel dit, il fait un iman. Celui qui fait un iman, il n'y a pas gagné récompense dans l'Akhirat. Celui qui fait un iman, si quand il lui donne un sadaqa, il faut gagner une récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai vu comme ça que l'iman, c'est pas, l'iman, c'est une parole qui nous tire. Et comme je l'ai expliqué, l'iman, c'est un effet comme si qu'il y a dans le zikir. Comment nous a arrivé, c'est l'effet devant quelque chose matériel, c'est l'effet devant une créature comme s'il était dans le zikir. Et nous tire comme si l'effet de bandit de sa l'effet de bandit mondaine nous tire ça depuis dans les défis. C'est pour ça que mon ami Mohamed Elias a donc il se veut dire comme ça qu'à travers l'effort de l'imam, à travers l'effort de sa kalima là, qui nous fait envie à travers sa défaut là, c'est qu'il est arrivé comme si nous tire comme si l'effet de bandit makhlouq ça lui sortit depuis dans les défis. Il y a un démon qui est avec, prend l'effet avec bandit créature. Il y a un démon comme si qu'il n'est pas, un démon comme s'il n'est pas prend l'effet avec bandit chose. De sa lumière-là, de sa lumière-là, mais qui est arrivé un démon, il prend l'effet avec ban amal, avec ban action. Et un démon, comme si l'effet de sa lumière-là est sur ban tisseuse, il sortit depuis un démon sur l'équerre. Et un démon, il commence à prendre l'effet avec ban tisseuse de l'Akhirat. Donc, aujourd'hui, il y a nous qui, à cause du fait qu'il nous connaît ban valeur de ban tisseuse moderne, valeur de ban tisseuse de sa lumière-là, à cause de ça même qui, par exemple, quand arrive l'heure du namaz, par exemple, arrive l'heure de Namaz, alors que Namaz c'est sa même picture, c'est sa même action qui est plus importante qui nous est après l'Iman. Si nous gâtons les autres, l'autre qui Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a envoyé, tout ça est envoyé par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala traditionnel pour donner Namaz, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui-même comme s'il nous présente et nous donne sa cadoula, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous donne sa cadoula, à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour ça, nous trouvons l'importance et grandeur de sa grande, comme si obligation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour ça que nous, quand arrive le namaz, il y a un dimanche, par exemple, il y a là, il y a sous travail. Alors là, un dimanche sur lequel tout ça est incliné. Est-ce que ça dit là, sur lequel il est incliné vers ce namaz, ou bien ça dit là, comme s'il continue dans ce travail qu'il fait faire. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il fait envie, comme si, comment nous prenons, l'effet avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme si nous l'équerre, il arrête de prendre l'effet avec ban makhlouq et arrête de prendre l'effet avec ban créature. Il faut arriver, nous finir affectés par exemple par les temps, ban quelque chose qui nous trouvait qui fait de nous bénéfices, ban quelque chose qui fait de nous du tout. Comme si nous finissons de prendre l'effet avec ça. Mais sinon, on peut dire comme ça que ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça c'est le monde qui est éphémère, le monde qui est temporaire, le monde qui est pour quelques jours, alors que l'Akhirat, c'est une place dans toute l'éternité, une place que nous avons pour rester pour tous les temps. Donc à travers ce défaut de l'imana, c'est un changement de l'écrire que tu arrives pour l'effet avec une quitteuse moderne, nous prenons l'effet comme si avec une amal, avec une action. Nous arrivons prendre l'effet avec une créature, et nous l'écrire y arriver, nous prenons l'effet avec Khalif, nous l'écrire y prenons l'effet avec Allah subhanahu wa ta'ala. इसलिए हम जो पढ़ रहे हैं वो तो एक कलमे के बोल हैं, कलिमा है, ईमान के बोल है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जबान से इसका इकरार होता है, लेकिन दिल के अंदर उसकी हकीकत को उतारना है। ये ईमान के रहने की जगह है, इंसान का अपना दिल है। इसलिए हर नबी को अल्लाह पाक ने ईमान की मेहनत को देकर भेजा है, ईमानियत की मेहनत लेकर आए सारे नबी, और सारे नबी ने आकर अपनी कौम के दिलों पर मेहनत की और अल्लाह की जात को दिलों में बसाया। अपने कौम के दिलों पर मेहनत की, सारे नबियों की मेहनत का जो मैदान है वो इंसानों के दिल है कि दिल की दुनिया बदल जाए, दिल के अंदर अल्लाह की जात रच बस जाए। ईमान अल्लाह की पहचान ही का नाम है, याद रखो, ईमान अल्लाह की पहचान ही का नाम है कि अल्लाह कौन है, कैसी कुदरत वाला है, कैसी ताकत वाला है, कैसे सिफातों का मालिक है। वो अल्लाह की जात हमारे दिल की गहराई में उतर जाए, इसका नाम ईमान है। इसीलिए कब्र में जाते ही दिल की पेटी को खोल के देखा जाएगा, इसमें क्या लाया है। हाँ, जबान तो मुनाफिक है, अल्लाह वाले फरमाते हैं जबान को मोहर लगा दी जाएगी, ताला लगा दिया जाएगा। इसलिए कि ये तो जो होता है वो भी बोलती है और जो दिल में नहीं होता है वो भी बोलती है, इसको तो मुनाफिक कहा, इसलिए इसको ताला लगा दिया जाएगा। और दिल की पेटी को खोल के देखा जाएगा, इसमें क्या लाए हैं, अल्लाह को लाए हैं, गैरुल्लाह को लाए हैं, रब को बसाया है, सबको बसाया है। इसलिए ईमान दिल की कैफियत का नाम है। अल्लाह वाले फरमाते हैं अल्लाह ने कुरान में जो तकाजा किया है वो दिल के ईमान का तकाजा किया है, दिल के अंदर अल्लाह को बसाना, अल्लाह की पहचान हो जाए, इसका नाम ईमान है, इसकी मेहनत है। ईमान मेहनत से आता है, और दिल की हालत ऐसे उल्टे बर्तन की तरह से, अब उल्टे बर्तन में कोई चीज डालनी कितनी मुश्किल है, अगर अंदर पहुंचा भी दी डाल दी तो कितनी देर ठहरेगी अंदाजा लगाओ। उल्टा बर्तन है उसमें कोई चीज डालनी कितनी मुश्किल है पहली बात तो, और अगर डाल भी दी तो कितनी देर ठहरेगी अंदाजा लगाओ। तो ईमान यानी दिल की हालत उल्टे बर्तन की तरह से, उसमें इस बात को बसाना, अल्लाह को बसाना, अल्लाह की जात की पहचान हो जाए। इसलिए फरमाया ईमान मेहनत की चीज है। इसलिए सीरत पाक में देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबा को ईमान की मेहनत पर लगाया। मक्की जिंदगी जो 13 साल की है उसमें मुसलसल ईमान को बनाने की मेहनत हुई है, और कोई हुक्म नहीं आया, नमाज का हुक्म भी नहीं था, बस खाली ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल में उतारा जा रहा है, अल्लाह को बोला जा रहा है, अल्लाह को सुना जा रहा है, मुसलसल पूरी मक्की जिंदगी हिजरत से 14, 15 या 16, 17 महीने पहले पहले नमाज की फर्जियत का हुक्म आया है, वो भी कंडीशन के साथ। हाँ, वहां तक ईमान को बनाने की मेहनत हुई है। अब अंदाजा लगाओ ईमान की कितनी मेहनत करनी चाहिए। इसीलिए हमारे मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ईमान के जरिए से 4 लाइन के यकीन को ठीक करना है। ईमान के जरिए से, ईमान की मेहनत के जरिए से 4 लाइन के यकीन को ठीक करना है। सबसे पहली बात यह है कि जमीन से लेकर आसमान तक जितनी भी शक्लें सूरतें फैली है, जानदार हो, बेजान हो, बड़ी हो, छोटी हो, नजर आती हो, नजर ना आती हो, जमीन से लेकर आसमान तक जितनी भी शक्लें सूरतें फैली है वो सब की सब नफा नुकसान पहुंचाने में अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकती। ये पहली चीज है ला इलाहा। जमीन से लेकर आसमान जितनी भी शक्लें सूरतें फैली है, चाहे वो इंसान की शक्ल में हो, हैवान की शक्ल में हो, हथियार की शक्ल में हो, माल की शक्ल में हो, जितनी भी शक्लें सूरतें हैं अल्लाह के अलावा सबकी सब, वो नफा नुकसान पहुंचाने में, देखो चीजें या तो नफा पहुंचाएंगी या नुकसान पहुंचाएंगी। फितरत में नफा नुकसान नहीं है। हम कहते हैं ये चीज की ये तासीर है, किसी चीज की कोई तासीर नहीं, चीज उस तासीर को जाहिर करती जो अल्लाह का हुक्म होता है। हाँ, इसे कहते हैं दवा में शिफा नहीं है, शिफा अल्लाह के हुक्म में है, नफा अल्लाह के हुक्म से, नुकसान अल्लाह के हुक्म से। तो फरमाया जितनी भी शक्लें सूरतें हैं नफा नुकसान पहुंचाने में अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकती, पहली बात। دوسری بات اللہ ہی سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرتا ہے. وہ نفع پہنچانے پر آئے تو چیزوں کا محتاج نہیں ہے, وہ نقصان پہنچانے پر آئے تو چیزوں کا محتاج نہیں ہے, اسباب کا سامان کا محتاج نہیں ہے. ہاں ساری دنیا سارے سامان ساری مخلوق کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے, پانی کا قطرہ نہیں پلا سکتے. اور ساری مخلوق کسی کو نقصان پہنچانا چاہے, ساری مخلوق جمع ہو جائے اور کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو اس کا بال بھی ہلا نہیں سکتے. اس لیے فرمایا اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرتا ہے. یہ دوسرا یقین اللہ لا الہ الا اللہ, یہ دو یقین ہے. دوسری دو بات یہ فرمائی محمد رسول اللہ نے, کیا اگر ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے ہیں اور دنیاوی زندگی گزارنے کا کوئی نقشہ نہیں ہے, دنیاوی اسباب دنیاوی سامان ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, پھر بھی اللہ پاک ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب کر کے دکھائے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ساری دنیا حاصل کر لی, سارے اسباب ہم نے مہیا کر لی, دنیا کے بادشاہ بھی بن گئے, سب پر ہمارا قبضہ اور کنٹرول بھی ہو گیا, لیکن ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے ہماری زندگی میں نہیں, تو دونوں جہاں میں ناکام ہونا پڑے گا. یہ چار یقین محنت کر کے دلوں کی گہرائی میں اتارنے, جب تک دلوں کے اندر نہیں اترتی بات وہاں تک بندہ اس پر عمل نہیں کرتا. اس لیے کہ دل جو ہے نا, دل وہ جسم کا ایک جسم کے اندر بادشاہ کی حیثیت سے, دل کے اندر جو بات آتی ہے جسم کے اعضا اس پر عمل کرتے ہیں. ہاں جسم کے اعضا اس پر عمل کرتے ہیں, دل میں بات آتی ہے آنکھ دیکھتی ہے, دل میں بات آتی ہے زبان بولتی ہے, دل میں بات آتی ہے کان سنتے ہیں, دل میں بات آتی ہے ہاتھ چلتے ہیں پکڑتے ہیں پاؤں چلتے ہیں. دل بادشاہ ہے, اسے جیسے عرض کیا کہ ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کے دلوں پر محنت کی ہے کہ دل بن گیا تو جسم بن گیا. اس لیے حدیث کے بعد میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم میں ایک بوٹی ہے گوشت کا لوتڑا ہے, اگر یہ صحیح ہو گیا تو انسان صحیح ہو گیا اور اگر یہ بگڑ گیا تو انسان بگڑ گیا, اور وہ انسان کا دل ہے. یونیورسٹی پہ جانے پوچھا کہ ایمان ہے سے پاگل جب ایمان سنفیجی لا الہ الا اللہ ça c'est une acceptation, c'est avec nous la langue comme si tu ne veux accepter, ne veux prononcer ça, ne veux prononcer sa parole là. Je ne sais pas comment nous expliquer que l'imam c'est une réalité qui vient descendre dans nous, qui vient descendre dans les cieux. C'est pour ça que chacun prophète, chacun nabi qui est venu, alors il fait l'effort de l'imam, il fait l'effort comme si les cieux devant du monde, pour mettre comme si grandir de Allah subhanahu wa ta'ala dans les cieux devant du monde. Donc peut-être que quand il fait dire comme si tu nous disais Amin Allah subhanahu wa ta'ala se grandir dans les cieux, c'est quoi ça, il y en a qui les fait atteindre avec nous. Peut-être qu'il apporte Allah subhanahu wa ta'ala finalement comme si tu n'as pas fait quelque chose qui sa réalisation de Allah subhanahu wa ta'ala sur la mentalité, Allah subhanahu wa ta'ala sur la chifar, nous arrivons à la conviction de ça. Nous arrivons à la conviction de Allah subhanahu wa ta'ala sur le Qudra, de Allah subhanahu wa ta'ala sur le pouvoir. Donc c'est sa conviction-là qu'il peut demander à travers l'imam, c'est sa conviction de tout sa manifestation divine dans le désir. Et c'est pour ça que je veux comme ça qu'il y a un démon qui parle pour haut et un démon qui parle de ce cabal. Alors quelque chose qui peut ouvrir dans sa cabal-là, c'est un démon sur lequel qui peut ouvrir. Parce que nous, la lame, toute quelque chose est capable de causer. Des fois, on arrive, quelque chose qui n'est pas dans le désir, ça aussi nous, la lame, de causer. Quelque chose qui ne pas dépenser dans le désir, ça aussi nous, la lame, de causer. Des fois, on a une routine, ce qui vient dans le désir, ça aussi de monter en apparence. C'est moi qui ai dit comme ça qu'un démon qui a le poids de ce cabal. Alors là, comme si vous mettez carrément un démon sur la rame, et dans le cabal, c'est un démon sur l'équerre, comme si vous pouvez ouvrir, et vous mettez dans sa l'équerre là qui tient. Est-ce qu'il y a sa l'équerre là qui est en bas, subhanahu wa ta'ala, ou bien qui est en accord avec subhanahu wa ta'ala, qui est en bas, les autres qui tient. Donc il y a comme ça qu'il émane, ça c'est un carité de l'équerre. Donc il y a des infos comme si ça émane. Il y en a comme ça qui paraît quand on prend un récipient et si on renverse ce récipient-là, donc elle, c'est qu'il devient difficile, même bien difficile, même un récipient qui est renversé ou le métisseur dans ce récipient-là. Et j'ai arrivé, j'ai avec beaucoup de difficultés d'une récipient métisseur dans ce récipient-là. Combien de temps ça coûtera une progresse dans ce récipient-là? Je n'ai pas continué longtemps même. Donc il y en a comme ça qui, à cause de ça, même comprend qu'il s'agit de l'épaule de l'imam-là. Donc il demande quand il y a un grand épaule comme si qui nous faisait là. Donc il y a aussi qui nous aide quand nous guide quand dans Sirat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous trouvons l'année écoute Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ici dans Makkatul Mukarrama, nous pouvons dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il s'est fait faux comme si l'imam devant le Sahaba radiyallahu anhu. Donc ça fait comme si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam écoute ici dans Makkah, donc il s'est fait faux comme si l'imam devant le Sahaba radiyallahu anhu. C'est pour ça que mon ami Mohamed Youssouf Sahab rahmatullah alayhi. Donc c'est pour ça que nos imams sont composés de quatre lignes de défauts. Chaque imam est composé de quatre lignes de défauts qu'il y a. Première ligne de défauts, c'est qu'il y a. C'est que chaque âme piteuse qui est trouvée dans sa limona, qu'il ne trouve un piteuse qui fait du bénéfice, ou bien en vrai, il trouve un piteuse qui peut faire du tour. Alors nous voulons que les piteuses avant piteuses existent dans le contrôle de Allah subhanahu wa ta'ala. Un dimanche, quand il trouve la richesse, il trouve quand il bénéfice de sa. De sa richesse. Plusieurs bonnes pitcheuses qui ont dit qu'on y trouvait, soit nous trouvons bénéfice, ou bien quand ils nous trouvent, nous trouvons difficulté avec ces bonnes pitcheuses-là. Donc, premier ligne de zéro, ce qui nous vient, il y a, ce qui nous vient comprendre les bénéfices avec du tout, ça existe dans le contrôle de Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil, quand on dit qu'on peut prendre un médicament, alors on dit qu'on peut penser que ça guérisera les troubles dans ce médicament-là. Mais c'est moi, nous devons comprendre qu'il mais qui guérison, il trouve uniquement dans le contrôle de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans toute chose qu'il a envie, il est capable de bénéficier. Allah subhanahu wa ta'ala, dans toute chose qu'il a envie, il est capable de faire sa petite chose à cause du tout. Donc, ça, c'est le premier lit de Zéfo qui nous a fait le l'imam. C'est qu'il nous a compris qu'il bénéficie avec du tout. Il trouve juste dans le contrôle de Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, deuxième lit de Zéfo, c'est qu'il nous a compris, c'est qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Qui, tout qui chose, il est arrivé uniquement par l'eau de Allah subhanahu wa ta'ala. Non, il n'est pas arrivé sans l'eau et sans permission de Allah subhanahu wa ta'ala. Le monde est annoncé, il n'est pas brillé pour essayer de faire un démon, un bienfait, pour essayer de donner bénéfice à un démon. Mais seulement si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envie de bénéfice pour ce démon-là, le monde en est annoncé pour être capable de donner bénéfice à sa personne-là. De la même façon, si le monde est annoncé de tous être réunis, pour faire un dito à un démon. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envie qu'il dito arrive à sa personne-là, alors le monde est en entier, je ne sais pas venir, je ne vais pas pouvoir arriver à faire dito à sa personne-là. Donc c'est arrivé sa qualité conviction-là vis-à-vis de nous l'équipe. Et troisième ligne qui nous est là dans nos imams, c'est que Muhammad Rasulullah, ce qui nous est arrivé, c'est qu'il a dit de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur ma action. C'est ça même quelque chose comme si qu'il faut nous faisons amener la vie de sa façon-là. Nous faisons faire une bonne action, une bonne action de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là même, comme si qu'il y a une personne qui peut gagner un succès dans ce dunya, et qui peut gagner un succès dans la vie après la mort. Et quatrième ligne, comme si qu'il y en a dans notre image, c'est qu'il nous faisons comprendre comme si qu'il nous faisons amener toute une bonne action, nous faisons amener la façon, d'après tarika de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans nous, l'écho, quelque chose qui n'a plus valeur, quelque chose qui n'a place comme si les rois dans l'écho, c'est ça l'équerre qui est là. Donc, c'est arrivé dans ça l'équerre-là comme si nous amène Allah subhanahu wa ta'ala, nous amène action de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous pouvons faire ceci dans sa dunya-là aussi, dans sa monde-là, et dans l'enfer-là aussi, nous pouvons faire ceci. Et, avec moi, la famille est aussi venue qui est dans un dimanche sur l'écho et dans un mot sur la chair. Si en vrai, ça montre la chair là, il est bon et il est correct. Alors, t'as dit mon âme sur l'écho, il est en entier, il faut correct. Mais si ça montre la chair là, si ça vient gâter, alors l'écho là, il est en entier, il faut gâter. Et ça, c'est l'équerre qui est là. C'est pour ça qu'il nous trouvait qu'il chaque un la vie. Alors, il vient et il fait un défaut comme si l'équerre devant du monde. Donc, ça, c'est sa quatre lignes de défaut qui nous a fait dans nos images. L'imam, dil mein basana hai, dil mein koi baat pahunchani hai, to uske char raste hai. ईमान दिल में उतारने के लिए चार रास्ते की मेहनत है. आंखों का देखना सही हो, जबान का बोल सही हो, कानों का सुनना सही हो और दिमाग का सोचना सही. ये चार रास्ते हैं जिसके जरिए से बात दिल में पहुंचती है. मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं किसी भी मुल्क में दाखिल होने के चंद रास्ते हैं और हर रास्ते पर चौकियां होती है, यानी वहां पर कस्टम होता है, चेकिंग होती है, ताकि हमारे मुल्क में कोई गलत चीज़ दाखिल ना हो जाए. हमारा दिल भी मुल्क की तरह है. کسی ملک میں داخل ہونے کا ایک تو پانی کا راستہ ہے, ایک ہوائی جہاز کا راستہ ہے, ایک زمین کا خشکی کا راستہ ہے, لیکن کسی بھی راستے سے جاؤ تو ملک کی بارڈر پر چوکی ملتی ہے, وہاں پر چیکنگ ہوتی ہے. کوئی غلط آدمی داخل نہ ہو جائے جو ملک کی یعنی حالات خراب کر دے, کوئی غلط چیز داخل نہ ہو جائے. ایسے ہمارا دل بھی ملک کی طرح ہے, اور اس میں داخل ہونے کے, اس میں کسی بات کو پہنچانے کے بھی چار راستے ہیں, آنکھوں والا راستہ, زبان کا راستہ, کان کا راستہ اور دماغ کا راستہ. فرمائیے چاروں اعضاء کی محنت کو اگر صحیح کر لیں گے ہمارے دل کی دنیا بدل جائے گی, اور دل کے اندر صحیح بات اترے گی, دل کی کیفیت صحیح ہو جائے گی. سب سے پہلا آنکھوں کا دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے کسی چیز کو آنکھ دیکھتی ہے, جب آنکھ دیکھتی ہے تو فوراً زبان اس کو بولتی ہے, اور زبان جب بولتی ہے تو اس کے بول کانوں پر پڑتے ہیں, کان سنتے ہیں, دماغ فوراً سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہ چاروں اعضاء کی محنت ایک کے بعد ایک ترتیب وار ہو جاتی ہے, اور فوراً وہ چیز اگر اچھی ہے تو اس کی اچھائی, اور بری ہے تو اس کی برائی, اس کی نفرت کباہت دل میں اتر جاتی ہے. فوراً ایک کے بعد ایک یہ عمل ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلے آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو کہ ہماری آنکھ اللہ کی قدرت کو دیکھے, اللہ کی قدرت کو دیکھے, اللہ کی یہ بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھے, ظاہری جو شکلیں نظر آ رہی ہیں اس کی شروعات کو دیکھے, ہر چیز کی شروعات کو دیکھے اور ہر چیز کے خاتمے کو دیکھے, درمیانی شکل سے متاثر نہ ہو. مثال کے طور پر یہ تو چند جملے ہیں, میں کسی بڑی بلڈنگ کو دیکھ لیا, زبان یعنی آنکھ دیکھے گی پہلے اس کی شروعات دیکھیں, یہ بلڈنگ کی شروعات کیا ہے, کہ اس کی ہر چیز مٹی سے بنی ہوئی ہے, اس کے اندر استعمال ہونے والا ہر سامان مٹی سے بنا ہوا ہے, یعنی اس کی شروعات مٹی ہے, اور ختم ہو کر کیا ہو جائے گی چند سالوں میں, چاہے بڑی مضبوط اگر بنائی ہے تو 100 سال کے بعد ختم ہو کر پھر یہ مٹی بن جائے گی, کہ شروعات مٹی ہے اور اس کا اینڈ اور خاتمہ بھی مٹی ہے, درمیانی شکل بلڈنگ کی ہے, شروعات مٹی اس سے کچھ نہیں ہوتا اور اس کا آخری جو ہے وہ بھی مٹی, اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا, درمیانی شکل یہ بلڈنگ کی ہے اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا. یہ آنکھوں کی مشق ہے, آنکھوں کا دیکھنا, کہ ہر چیز کو دیکھیں, مردہ اور مٹی تصور کریں, اس کی شروعات کو دیکھیں, اس کے خاتمے کو دیکھیں, درمیانی شکل کے دھوکے میں نہ آئیں. دوسری بات, جس چیز کو دیکھنے کا حکم ہے اسے دیکھنا, اور جس کو دیکھنے سے منع کیا ہے اس سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا, یہ آنکھوں کی محنت ہے. دوسرا, زبان کا بول صحیح ہو, جب آنکھ دیکھے گی زبان فوراً بولے گی. بھائی کوئی نئی کار آ گئی تو آنکھ نے دیکھا فوراً زبان نے بولا, کسی چیز کو دیکھا فوراً زبان نے بولا, کہ ہماری زبان کا بول صحیح ہو, ہماری زبان اللہ سے ہونے کو بولے گی, بلکہ خوب بولے, اللہ سے ہونے کو خوب بولے اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو بھی خوب بولے. اس لیے ہماری بات چیت میں جان بوجھ کر انشاء اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ, اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, یہ اللہ کی تعریف کے, اللہ کی پاکی کے, اللہ کی بڑائی کے کلمات, اس کی جان بوجھ کر ہماری بات چیت میں عادت ڈالنا. جن باتوں سے بولنے کو منع کیا, جیسے گالی ہے, غیبت ہے, چگلی ہے, دو رنگی باتیں ہیں, اس سے ہماری زبان کی حفاظت کرنا, اس سے ہماری زبان کی خوب حفاظت کرنا, یہ زبان کی محنت ہے. تیسری بات, کانوں کا سننا صحیح ہو, ہمارے کان اللہ سے ہونے کو خوب سنیں اور اللہ کی غیر سے نہ ہونے کو بھی خوب سنیں. ہاں, ہمارے کان اللہ سے ہونے کو خوب سنیں اور اللہ کی غیر سے نہ ہونے کو بھی خوب سنیں. اس لیے فرمایا, تعلیم کے حلقوں میں, دین کی مجلسوں میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر ان باتوں کو سننے کا ہمارے کانوں کو عادی بنائے. ہمارے کان عادی نہیں ہے, اس لیے تعلیم ہمارے لیے بوجھ ہو جاتا ہے. حالانکہ 10-15 منٹ ہوتی ہے تعلیم, اللہ کے راستے میں نکل کر 2-4 گھنٹے ہو جاتی ہیں. باقی دنیا کی باتیں ہمارے کان اس کے عادی ہیں, جمع ہو گئے جو وقت پتہ نہیں چلتا کتنا گزر گیا, اس لیے کہ ہمارے کان عادی ہے. اور دین کی مجلسوں میں ان باتوں کے سننے کے ہمارے کان عادی نہیں ہے, اس لیے بار بار نظر گھڑی پر جاتی ہے, بھائی بڑا وقت ہو گیا, بہت لمبا کھینچ دیا, ہمارے کان عادی نہیں. اس لیے ہمارے کانوں کو عادی بنانا, وجہ اس کی یہ ہے کہ جن باتوں کو انسان بولتا اور سنتا ہے, جن باتوں کو انسان بولتا اور سنتا ہے غیر محسوس طریقے سے وہ دل کے اندر جگہ پکڑ لیتی ہے. غیر محسوس طریقے سے, اس کو احساس نہیں ہوتا اور وہ دل کے اندر جگہ پکڑ لیتی ہے. اس لیے تو اردو میں مقولہ ہے, جو چیز تکرار میں ہوتی ہے وہ دل میں قرار پاتی ہے, جو چیز بار بار زبان پر تکرار میں آتی ہے وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے, یعنی جگہ پکڑ لیتی ہے. اور کانوں کو اس کانوں سے سنی سنی جو سنی سنائی باتیں ہیں وہ غیر محسوس طریقے سے دل میں جگہ پکڑتی ہے. بزرگوں سے سنا ایک بہت پرانی مثال, یعنی دیہات کا علاقہ ہمارے یہاں ہوتی نہیں, بکروں کا بازار ہوتا ہے, بکرا منڈی ہوتی ہے, گوٹ مارکیٹ. تو وہاں سے ایک بڑے میاں نے ایک بکرے کا بچہ خریدا خوبصورت اور لے کر چلے. تین آدمی ایسے تھے جو ٹھگ تھے, ٹھگ چھیننے والے, ٹھگنے والے. انہوں نے دیکھا کہ یہ بکرے کا بچہ چھیننا چاہیے, لیکن ایسے ڈائریکٹ سے چھینا چھینی کرے گے تو ہنگامہ ہو جائے گا. تو تینوں نے ایک ترکیب کر لی, جو بڑے میاں راستے سے گزر رہے تھے اس راستے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو گئے. پہلا آدمی ملا اور کہا, حضرت السلام علیکم, کیا بات ہے, عجیب ماجرا ہے, آپ کے کندھے پر اور کتے کا بچہ, آپ کے کندھے پر اور کتے کا بچہ, لا حول ولا قوۃ. تو بڑے میاں نے بڑی شدت سے دفاع کیا, نہیں نہیں بکرے کا بچہ ہے, ابھی خریدا ہے. پہلے نے اتنا کہا چھوڑ دیا, تھوڑے فاصلے پر آگے چلے, دوسرا ملا, توبہ توبہ توبہ, حضرت یہ کیا بات ہے, آپ کے کندھے پر اور کتے کا بچہ. تو یہ بات غلط تھی, لیکن دوسری مرتبہ کان پر پڑی تو پہلی مرتبہ جس قوت کے ساتھ دفاع کیا تھا اس میں تھوڑی سی کمزوری آ گئی, کہ نہیں نہیں نہیں بکرے کا بچہ ابھی خریدا ہے. دوسرے نے اتنا کہا چھوڑ دیا, تیسرے یعنی جب چلے تھوڑا سا, تیسرا ملا اور کہا, ارے ارے ارے کیا بات ہے, کیا منظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے کندھے پر اور کتے کا بچہ. اب تیسری مرتبہ ایک بات مکان پر پڑی, بار بار پڑی, غلط ہے لیکن بار بار پڑی, ان کے دل میں بات آ گئی اور اس بکرے کے بچے کو جو خریدا تھا پیسے دے کر کتے کا بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا. یہ مثال ہے. ایسے ہی ہمارے کانوں پر کتنی باتیں پڑتی ہیں ہم سب جانتے ہیں. پچھلے دو چار سال میں جو حالات گزرے ہیں, کووڈ کا زمانہ گزرا, آج تک پتا نہیں چلا کہ وہ کیا چیز تھی, لیکن کانوں پر اتنا ڈالا گیا. فون کرو تو کالر ٹون جو آتی ہے وہ بھی اسی کی ہے, اور سنو کسی کو کال کرو تو وہ بھی وہی بج رہا ہے. اتنا کانوں پر ڈالا گیا کہ پوری دنیا نے اس کو لے لیا کہ یہ کوئی چیز ہے, حالانکہ ابھی تک پتا نہیں چلا کہ یہ کیا چیز تھی. اس لیے فرمایا کانوں سنی, کان جس چیز کو سنتے ہیں غیر محسوس طریقے سے وہ دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے. اس لیے کانوں کی محنت کو صحیح کرنا, جب کوئی بات کان پر پڑے فوراً ہماری زبان کہ لا الہ الا اللہ, اس سے نہیں ہوا اللہ سے ہوا. ہاں ہمارے گرو فرماتے ہیں مثال کے طور پر کہ دو آدمی بات کر رہے ہیں, تیسرا میں سن رہا ہوں, بات تو وہ دو کر رہے ہیں لیکن دونوں کی بات میرے کان پر پڑ رہی ہے. اب وہ تو بات کر رہے ہیں, ارے یار رات میں بہت زوروں کا درد ہوا پیٹ میں, بہت زوروں کا درد ہوا. کہ پھر کیا ہوا کہ بڑے ایمبولینس کو بلایا گیا اور پھر مجھے بڑے اسپتال میں لے گئے, وہاں بڑا ڈاکٹر تھا, اس سے ایک مہنگا انجیکشن رکھا اور تب جا کے میرا درد اچھا ہوا. اب وہ دو بات کر رہے ہیں, تیسرا میرے کان سن رہے ہیں. اگر اس وقت میں نے نفی نہیں کی, میرے کان کی محنت اور مشق اگر صحیح نہیں ہے تو وہ کتنی بڑا ہی دل میں اتر جائے گی, بڑا درد, بڑا ایمبولینس, بڑا ڈاکٹر, بڑا اسپتال, بڑا مہنگا انجیکشن, درد کے اچھا ہونے میں کتنی چیزوں کی بڑائی دل میں اتر جائے گی. اگر میرے کان کی مشق صحیح ہے تو نہ بڑے ڈاکٹر سے ہوا, نہ بڑے ایمبولینس سے ہوا, نہ مہنگے انجیکشن سے ہوا, درد اچھا ہوا تو میرے اللہ سے ہوا. یہ کانوں کی مشق ہے اور ہم سب اس کے شکار ہیں روزانہ. یہ تو مثال کے طور پر ہے, روزانہ ایسی کتنے حادثے گزرتے ہیں اور کتنی چیزوں سے ہم گزرتے ہیں جو باتیں کانوں پر پڑتی ہیں, لیکن کانوں کی مشق اور محنت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اس کا اثر گھر کر گیا. اس لیے ہم ذرا سے احوال آتے ہیں فوراً متاثر ہوئے, کیا ہوگا کیا ہوگا. یہ محنت کی چیز ہے اور یہ اصل کیفیت, اس کو لے کر جانا ہے دنیا سے. سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا, فرماتے تھے ساری زمین لوہے کی ہو جائے, تانبے کی ہو جائے, ایک دانہ نہ اگائے, آسمان لوہے کا ہو جائے, ایک قطرہ بارش کا نہ برسائے, اگنے والی کوئی چیز نہیں اور برسنے والی کوئی چیز نہیں, پھر میرے دل میں آوے کہ میں کیسے پلوں, کہ میں اس پر میں کافر ہو جاؤں. اتنی مشق کہ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے. دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے, اس لیے فرمایا اللہ کی ذات کو دل میں بسانا ہے, تو آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی, جتنا ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے, اب تو ہر ہاتھ میں ہے, ہر جیب میں ہے, پوری دنیا کی خبریں سیکنڈ کے اندر آ جاتی ہیں, ہوتی ہے وہ بھی آتی, نہیں ہوتی وہ بھی آتی, ہم سب کے لیے سب پیک ہے. کیا کہہ رہے ہیں, جتنی ساری تقریباً پیک ہے, زبان سے بولتے بھی ہیں لیکن پھر بھی دیکھ رہے ہیں, تو کام اس کا اثر لے رہا ہے. کہ آنکھوں دیکھی, جتنا بھی ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے اور جو دیکھ رہی ہے اور جیسا دیکھ رہی ہے اور جتنا ہمارے کان سن رہے ہیں, آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی کی جب تک نفی نہیں کرتے اور جب تک اس کا انکار نہیں کرتے, تب تک اللہ کی ذات کا اقرار دل میں نہیں آتا. آنکھوں دیکھی جتنا نظر آتا ہے اور کانوں سنی جتنا ہم سن رہے ہیں, سب کی نفی کرنی ہے. اس لیے کلمے میں پہلے لا ہے, پہلے ہی نفی ہے, لا الہ, کوئی کچھ نہیں کرتا, کسی سے کچھ نہیں ہوتا, الا اللہ, مگر ایک اکیلا اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. اس لیے کانوں کی مشق ہے, اس لیے کہا جاتا ہے تعلیم کے حلقوں میں اور دین کی مجلسوں میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر. روزانہ تعلیم کا حلقہ اسی لیے ہے کہ ہم مشغول ہوتے ہیں اخبار میں, اس لیے فرمایا مسجد کی تعلیم میں بیٹھو اور اپنی اس کو ریچارج کرو, گھر کی تعلیم میں بیٹھو, گھر والوں کا بھی مسئلہ ہے, ان کے سامنے بھی یہ باتیں کانوں پر پڑے, ہاں, تاکہ ہمارا دل اس کا اثر لے. اس لیے کانوں کی مشق ہے, کانوں کی محنت ہے, کہ سنی سنائی باتیں دلوں میں گھر کرتی ہیں. اور چوتھی مشق جو ہے دل کی محنت, یعنی دل کا ہمارا دماغ کی سوچ صحیح ہو جائے, کہ ہمارا دماغ اللہ کی قدرت میں غور کرے, اللہ کی قدرت میں غور کرے, اللہ کی صفات میں غور کرے, تاکہ اللہ کا یعنی اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے, اللہ کی ذات میں غور نہ کرے, اللہ کی ذات یعنی اللہ کی ذات میں غور نہ کرے, اللہ کے ہاتھ کتنے ہوں گے اور کیسے ہوں گے اور چہرہ کیسا ہوگا, اللہ کی ذات میں غور کریں گے تو بھٹک جائیں گے, جیسے اور قومیں بھٹکی ہیں, اور پھر اپنی اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے اپنے اپنے معبود بنائے, کسی نے چار ہاتھ لگائے, کسی نے شیر پر بٹھایا, کسی نے کیا پکڑایا, کسی یہ اپنی اپنی دماغ کی سوچ کی وجہ سے. یہ چار اعضاء کی محنت صحیح کریں گے, ہمارے دل کی دنیا بدل جائے گی, ہمارے دل کی کیفیت بدل جائے گی, اور اس کی محنت کے لیے میدان جو ہے وہ اللہ کے راستے کی محنت. محمد یوسف صاحب Donc, maman, il y a plusieurs chemins pour finir par rentrer dans un pays. Nous sommes capables de rentrer depuis par la mer, nous sommes capables de venir depuis par l'avion, ou bien nous capables de venir par la terre, même nous sommes capables de venir dans un pays. Mais seulement, nous connaissons que du moment qu'il nous rentre dans un pays, nos mamans nous ont un passeport immigration, et avant la douane qu'il a, donc il m'a officier que Dieu se pourrait surveiller, Dieu se pourrait veiller, qu'il ne faisait pas comme si il gagne depuis en dehors, il y a même quelque chose qui est capable de faire du tour de sa pays-là. Il y a une petite chose comme si il ne faisait pas un chiffre de sa pays-là. Donc ça, c'est un officier dans la douane, un officier dans l'immigration, juste de responsabilité, juste de travail, pour arriver et assurer qu'il ne personne pas amener une petite chose comme si il n'y a un droit dans sa demande. Donc là, il y a comme ça qui est dans l'écho, pareil comme ça même, qui nous l'écrire. Donc ça, c'est comme si ça a tapé là, et c'est ça quatre chemins comme si qui amène dans l'écrire, un petit signal-là, un petit signal-là, nous aurait avec nous l'esprit. Donc, à cause ça même, si nous pouvons dresser sa carte picture là, sa carte chemin là, si nous voulons dresser, alors Inch'Allah, automatiquement, ça l'écrire là, comme si il faut dresser. Donc, il y a nous comme ça que le premier picture, c'est qu'il nous lisait, il trouve un picture, ça c'est la première étape ça. Donc, il trouve un picture avec nous lisait. Et ensuite, la deuxième, c'est qu'il nous la langue, il faut poser sa picture là. Troisième, c'est qu'il nous aurait, il faut dans sa picture là. Et quatrième, parce que nous l'esprit, il commence à penser, comme si pour ça, contre sa picture là. Donc, à cause même, quand il y a nous comme ça qui, avec nous, il nous intéresse quand il fait quatre chemins là. Donc, premier, la langue, c'est qu'il nous intéresse, nous guetter, nous liger. Donc, la langue, c'est qu'il commence à arriver, nous guette Allah subhanahu wa ta'ala sur Qudra. Nous guette Allah subhanahu wa ta'ala sur puissance. Nous guette Allah subhanahu wa ta'ala sur pouvoir. Il y en a comme ça qui manquent des choses, si nous trouvons, il ne faut pas qu'ils nous prennent des faits avec ça. Mais chacun des choses qui nous guettent, dans quelle façon qu'ils nous ont guettés, nous avons d'être au commencement avec cela. Il ne faut pas d'être au milieu. nous guettent au commencement avec nous guettent à la fin. Donc il y a un autre exemple, si nous guettent à un bâtiment par exemple. Un bâtiment, je parle d'éthique, moi je veux dire, en tant qu'un bâtiment. Mais essayez de comprendre, essayez d'éthique dans le commencement, comment l'utiliser. C'est-à-dire que nous comprenons que chacun qui chose qui nous servit pour rendre ce bâtiment-là, nous savons que cela les sortit depuis dans la terre. Toutes les choses qui nous servit pour rendre ce bâtiment-là, les sortit depuis dans la terre. Et si nous guettons par exemple après 100 ans, ce bâtiment-là aussi, il pourrait finir, il pourrait venir dans la terre même encore. Donc, ce bâtiment-là, ce commencement, c'était la terre, et sur la fin aussi, c'était la terre. Donc, il y en a comme ça qui paraît, quand nous comprenons ce commencement, la terre, sur la fin, la terre. Mais quand nous guettons ce bâtiment-là, comprenons qu'il sera au milieu là aussi, ça l'étend qu'il y en a au milieu là aussi, ça aussi, il est la terre, donc ça aussi, il est pas capable de faire un ornier. Donc, il nous va prendre un effet, comme si avec une tisseuse matérielle qui est là, mais chacun tisseuse qui est là pour guetter, alors qu'il nous guette de ce commencement qui était, et nous guette sur la fin qui était, et nous trouvons que ça, c'est Zépho, comme si il nous vient faire dans nous, l'Égypte. Et aussi dans l'Égypte, aussi, il y en a qui nous guette seulement sa mentisseuse qui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est hors de nous. Seulement sa mentisseuse qui, Allah subhanahu wa ta'ala, d'une chérie permissible, qui nous capable d'être sa mentisseuse là. Et nous protège, nous disait, contre sa mentisseuse qui, Allah subhanahu wa ta'ala, nous défend nous. Contre sa mentisseuse qui, Allah subhanahu wa ta'ala, nous interdit nous. Alors, nous pouvons faire, nous disait, d'être sa mentisseuse là. Donc, ça, c'est Zépho qui nous vient faire dans nous. Je viens de le dire, c'est ce qu'on a expliqué, que ça c'est bonne étape, ça c'est bonne chemin qu'il faut amener jusqu'à nous l'équerre. Et ensuite, là, quand on a expliqué, deuxième chemin qui amène vers nous l'équerre, c'est nous la langue. Nous la langue, c'est ce qui manque, ce qui nous cause. Par exemple, vous trouvez si par exemple il y a un nouveau loto qui nous sortit. Alors, le premier, c'est qu'il nous disait, il vous trouve ce nouveau loto là. Ensuite, là, avec nous la ramène, nous pouvons nous causer, voilà, il y a tel nouveau loto qui nous sortit. Donc, tout de suite, comment nous disait, il trouve une petite chose. Donc, là, c'est le deuxième, c'est qu'il nous la langue, comme s'il vous cause concernant sa petite chose là. Donc, encore ça, même qu'il y a avec nous la langue qui nous vient causer. Nous vient causer comme si c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui fait contrôle chaque petite chose. Et à force, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la personne comme si qui fait contrôle qui soit dans le monde là. Et encore ça même qu'il est important qu'il nous vient faire ça, nous vient faire comme si ça exerçait ça. Que dans chaque bonne phrase qu'il nous fait dire, alors nous vient essayer avec le nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, dans une bonne phrase, nous amène Inch'Allah, Jazakallah, Subhanallah, Alhamdulillah. Donc nous vient faire des défauts comme si pour amener sa bonne parole de Allah subhanahu wa ta'ala. D'essayer d'amener dans chaque une bonne parole qu'il nous fait dire, nous amène le nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi qui nous vient protéger, nous la langue, protéger contre une petite chose qui Allah subhanahu wa ta'ala une défense pour nous. Par exemple, nous faire pousser avec nous la langue pour nous jouer un démon, ou bien pour nous faire débat, pour nous faire la médisance, pour nous comme si mal parler dans les autres. Donc c'est ça, nous vient protéger, nous la langue contre toute cette petite chose qui Allah subhanahu wa ta'ala qui une défense, qui nous fait cause cette petite chose. Et ensuite, là, donc ça c'est le deuxième, ce qui nous la langue, ce qui nous la langue. Et troisième, lire comme ce qui amène jusqu'à nous les dire, c'est ce qui nous oreille comme ce qui dit et écoute. Donc, alors, si il y a un défaut qui est là pour faire dans nos désirs, parce que si une récit, c'est un défaut qui vient dans sa carte, ce matin, alors, Inch'Allah, pour nous expliquer, ça les là automatiquement, il faut dresser et il faut corriger. Donc, troisième défaut qui nous vient faire, ce qui concerne nos oreilles, c'est qu'il a dans ce nous vient écoute, bonne parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Écoute, bonne parole, qui pour montrer nous qui Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui lui fait toutes les choses. Et nous pas écoute, bonne petite chose, comme si des causes concernant tout ma créateur qui je peux faire, bonne petite chose, qui ne veut pas laisser nos oreilles, écoute sa bonne petite chose. À cause ça même, c'est bien comme ça qu'il nous faisait inciser, pendant le temps, comme si nous faisait inciser dans ma khalafa et dans l'assemblée de ta'alim qui nous faisait inciser et nous écouter. Aujourd'hui, c'est bien comme ça qu'il nous aurait une habitude pour écouter, bonne petite chose de dunya. Une petite chose matérielle, nous aurions une habitude pour écouter sa petite chose-là. À cause ça même, si quand nous pouvons joindre nos camarades, et nous pouvons joindre et nous pouvons causer une petite chose de dunia, alors un démon n'est pas pour réaliser, même comme il est fait une traversée. Ce n'est pas comme si il est temps, deux temps, trois temps, une traversée. Un démon n'est pas fait réaliser, parce que je aurais une tellement habitude pour écouter sa petite chose-là. Et nous habitons peut dire comme ça que chaque petite chose qui nous causait, et chaque petite chose qui nous écoutait, alors, des fois, sans réaliser, ça dit affecter un démon sur l'équerre. Toutes les choses qui nous causaient, toutes les choses qui nous écoutaient, sans qu'ils nous réalisaient, ça dit cela dit affecter un démon sur l'équerre. C'est pour ça qu'un devant une parole, il dit comme ça que tant qu'il nous faut faire ta parole concernant une parole, tant qu'il nous faut causer une parole, nous faut causer à plusieurs reprises, nous faut causer, alors il y a là que sa parole-là, comme si il vous trouve place dans un démon sur l'équerre. Tant qu'il nous faut causer, Et alors que sa parole-là, comme si Dieu voulait un flac dans nous, donne le tien. Et bien, qu'est-ce que nous comme ça qui est un anecdote, pour nous comprendre. Bien, nous comme ça qui est un pas qui est un village qui est là, et là-bas qui est un bazar, comme si tu peux vendre des animaux. Alors, c'est là un vieil du monde. Alors, lui, il est allé dans ce bazar-là, et il a fait comme si un enfant, comme si c'était un tabou. Il a fait un enfant d'un tabou. Il finit en fait, il finit de l'argent, tout. Donc, là, il fait retour sur la carte. Donc, vous allez faire retour sur la carte, il y a trois volets. Alors, plusieurs se fait essayer de faire des scies pour aider. Moi, je trouve qu'aucun, ses enfants de sa cabrilla, de sa vieille du monde. Moi, je peux arriver qu'aucun cas, ses enfants de sa cabrilla, de sa vieille du monde. Alors, j'avais pas en français, je faisais comme ça, de si nous pouvons aller, nous parler cocaïne directement, Mais là, j'ai pas un problème. Ma dit, vous pouvez connaître, ma dit, je pouvais dire. Alors, là, maintenant, je pense un plan. Donc, là, je vais attendre. Ça a dit mon qualité, moi aussi sur la page qualité aller. Alors, un premier pomme sans trois du monde, il déboute comme si au chemin, il déboute un plat. Et là, quand ça vient du monde qualité traversé, qualité vient par là-bas, donc là, sa première du monde, il vient avec sa vieille du monde. Il arrive comme ça, tcha-tcha, mais qui est arrivé, tcha-tcha. On a fait, un enfant comme si de un lycée, on met les deux comme si on peut marcher, on peut aller. Moi, qui m'a dit, qui quitte ceci par vous. Alors, il y en a comme ça qui s'agrée du monde, il y en a comme ça, de non, ça n'a pas un lichien sur les enfants, ça. Ça, c'est un des enfants d'un tabou, mon pays, mon assez ça qui est là. Donc, il ne refuse ça qui est là. Il n'a pas assez ça. Il n'a pas un point d'effet comme si avec parole de ça, de sa première du monde là. Alors, il continue ce chemin, sa première du monde là, il quitte. Donc, il continue à marcher d'une allée. En route de là, deuxième du monde, il peut attendre ça, il peut attendre sa vieille du monde là. Et dans sa vieille Dimouna, c'est là qu'il vient de côté, sa deuxième Dimouna, il dirait comme ça, il dit sa vieille Dimouna, il dirait comme ça, Stavkirova. Il dirait comme ça, de qui n'arrive, vous pouvez sortir, quand il y a un grand, quand il y a un lycéen, vous pouvez sortir de vos épaules, vous pouvez aller. Alors, il dirait comme ça, que sa deuxième Dimouna, sa vieille Dimouna, avec la force qui se réfute sa première Dimouna sur parole, là, il fait une tendance à un deuxième coup. Là, comme on dit, sur la cause, il dit bien, il dit comme ça, non, ça pas un enfant de un lycée, ça c'est les enfants de un cabri. Donc là, ça déjà dit, il y a une petite minale. Donc ça, c'est sa troisième dimona, il peut attendre sa vieille dimona, en route, un petit peu devant, il peut attendre. Ça, c'est sa vieille dimona, il peut pas se faire sa troisième dimona. Sa troisième dimona, il regardait encore, il a les mêmes paroles, il a dit comme ça, de qui n'arrivait. Vous pouvez charger, comme on dit, un lycée, comme si vous pouvez charger là où j'ai pour lui aller. Alors, vous voyez, comme ça, qu'à ce moment-là, ça vient du moulin, si tant il prend l'effet avec ça. Un premier coup, il tente ça, il prend pas autant l'effet. Un deuxième coup, il tente ça, un petit effet, il prend. Troisième coup, il tente ça, alors il quitte ça, tabou, il acheté, il est payé pour ça, il quitte ça la même. Ça, si tant du moulin, il dit ça, il pensait qu'il veut mieux chercher un lycée, il quitte. Donc, ça, franchement, ça m'a dit, on a donné le chiffre, on a dit, prends-le avec lui. Donc, ça, pour montrer qu'il y a une parole, quand nous écoutons une parole, alors ça, comme si il faut descendre, comme si nous pouvons gagner la réalité de ça qui sera dans nous, dans les vécu. C'est pour ça que nous pouvons dire que dans l'époque, comme si Covid qui nous passait, donc, il y en a comme ça qui nous escalèrent, nous ne pouvons pas connaître la réalité de venir Covid là. Mais c'est moi, si ça, à l'époque de Covid, tout le monde dit cause Covid, tout le monde dit cause Covid, qui nous signifie tout cause Covid. Vous téléphonez à du monde, prenez qui se dit, vous avez Covid. Ou dans un collègue qui se fait des fissures et tout pour cause Covid. Donc, si tu as une cause Covid qui aujourd'hui une pensée qui vient même, ça c'est un fissure. Donc, il y a comme ça qui sa troisième ligne, troisième chemin qui amène vers nous les pierres, donc c'est nos oreilles. Donc, qui nous oreilles aussi, nous visant comme si amène nous qu'il est en main de faveur de Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, l'invité peut donner comme ça qui nous comprend pour un autre exemple. C'est qu'on dit, il y en a deux démons qui peuvent causer. Des démons peut causer, et un troisième démon, il fait une conversation de sa vieille démon-là. Sa vieille démon-là qui lui fait causer, elle, comme sa vieille démon-là, il fait dire avec son camarade, il a dit comme ça qu'il a peur, mon gagne, avec beaucoup de douleur ventre, mon gagne. Il a dit comme ça, mon gagne, beaucoup de douleur ventre, jusqu'à ce moment-là, qu'il m'a déjà téléphoné, pour dire, un top ambulance, il m'a déjà téléphoné, un bon, mon gagne, pour dire, aller dans une grande clinique, pour dire, mon gagne, aller là-bas, pour dire, il y a un grand docteur, il vient d'été. Et là-bas, pour dire, ça pique, qui fait, moi-là, qui dit, beaucoup de séries, c'est ça. Donc, ça, c'est sa deuxième dimension de causer de conversation que je préfère. C'est moi, j'ai comme ça qui est sa troisième dimension qui dit qu'il peut écouter sa conversation-là. Sa troisième dimension qui peut écouter sa conversation-là, dit qu'il est fait qui se le fait pour moi. Se le fait pour moi, il est fait pour dire grande ambulance, grande clinique, grand hôpital, grand docteur, magnifique, moi, j'ai qui est cher. Donc, lui, ce l'effet, comme si il pour prendre, l'effet avec sa main qui sera. Donc, à cause de ça, même, il y a comme ça qui, dans nos oreilles aussi, sa main de parole qui nous tendait là. nous faisons entendre comme si qui nous faisons faire, qui nous aurait l'étendre comme si ma parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Et que mon invité peut-être qu'ils ont dit, parce que si tu as un invité pour tant ma parole comme si de dunia, aujourd'hui quand nous pouvons assister dans ma halaqa, dans ma assemblée de ta'alim, alors comment arrive 10 minutes, vous commencez à être rêvé. Arrive, quand il y a 2-5 minutes, vous commencez à être rêvé. Parce que nous faisons habiter nous-mêmes pour tant ma parole. À cause même qui nous a été fait, qui nous a fait faire défaut, qui nous fait nous-mêmes habiter pour essayer de tendre sa bonne parole de Allah subhanahu wa ta'ala, tendre bonne parole de Dieu, pour qu'il arrive à nous l'écrire comme si Dieu prend les faits avec bonne parole de l'imam, il prend les faits avec bonne parole de Allah subhanahu wa ta'ala, prend les faits avec bonne parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quatrième chemin, donc ça c'est le troisième chemin qui amène jusqu'à nous l'écrire. Quatrième chemin qui amène vers nous l'écrire, c'est un dimanche sur l'esprit. Donc, il y a comme ça qui, avec l'esprit, comment nous sommes capables de méditer, comment nous pensons que Allah subhanahu wa ta'ala se produira, pensons que Allah subhanahu wa ta'ala se pouvoir, pensons que Allah subhanahu wa ta'ala se bonne suffisance, que Allah subhanahu wa ta'ala se bonne qualité, pensons que grandir de Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faudrait pas qu'il nous pense comme si Allah subhanahu wa ta'ala se donne, que Allah subhanahu wa ta'ala se aide, nous pas penser. Mais nous faisons méditer et nous penser que Allah subhanahu wa ta'ala se bonne suffisance, que Allah subhanahu wa ta'ala se bonne qualité qu'il est inan, et nous faisons penser que Allah subhanahu wa ta'ala se produira. Donc ça c'est quand on voudrait sa quatre choses-là. Donc là, Inch'Allah, ça l'écrit là aussi de vous prendre les pieds avec sa main bonne parole-là, et ça l'écrit là aussi de vous être corrigé. Le sahaba ka jab ye iman ban gaya phir Allah pak ne namaz ka hukm nazil farmaya unke dil mein baat aa gayi ki hamare sare maslon ka hal Allah ke haath mein hai aur hamari sari haajatein Allah ke khazane se hain to Allah ke khazane se lene ke liye Allah ne phir namaz ata farmayi is ummat par Allah ka bada inaam hai ki Allah ne barah raaz Allah ke khazane se direct Allah ke khazane se lene ke liye namaz wala amal diya hai نماز سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے ساری انسانیت سجدہ کرنے پر آ جائے تو اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو ساری انسانیت سجدے کا انکار کر دے تو اس کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ اس کی سجدہ کرنے والی مخلوق بہت ساری ہے فرشتے کتنے ایسے ہیں جب سے پیدا کیا تب سے لے کر قیامت تک وہ سجدے ہی میں رہیں گے کتنے ایسے ہیں جو قیام میں رہیں گے کتنے ایسے ہیں جو رکوع میں رہیں گے تو اللہ کی عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے تو پھر نماز کس لیے ہے کہ نماز بندوں کے لیے میرے آپ کے لیے ہے کہ اللہ کے خزانے سے ہم ڈائریکٹ لیں اللہ کے خزانے سے ہم سیدھے براہ راست کسی کو درمیان میں واسطہ بنائے بغیر اللہ کے خزانے سے ڈائریکٹ لیں اس لیے اللہ نے نماز عطا فرمائی لیکن پہلے یقین بنے کہ اللہ ہی کرتا ہے سارا سب کچھ اللہ ہی کے قبضے میں ہے میری ساری حاجت اللہ سے جڑی ہوئی ہے اور میری ساری حاجتیں اللہ کے خزانے سے پوری ہوتی ہیں تو اللہ کے خزانے سے لینے کا راستہ اللہ سے اور اللہ کے خزانے سے لینے کا راستہ اللہ سے اور اللہ کے خزانے سے نفع اٹھانے کا راستہ اعمال والا ہے اور اس میں سب سے بڑا عمل سب سے مضبوط عمل نماز ہے اللہ نے نماز اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ بندے اپنی حاجت کو اپنے اللہ کے خزانے سے سیدھے اپنی حاجت کو پوری کر لے صحابہ کا جب یقین بن گیا پھر انہوں نے نماز پڑھی اور اللہ سے اپنے مسئلے حل کروائے اس لیے ہمیں حکایت صحابہ میں ان کو سنایا جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر ایمان میں تازگی پیدا ہو کہ اگلوں نے ایسے کیا ہے اور قیامت تک اللہ کے یہی وعدے ہیں اور اللہ کا یہی سسٹم ہے یعنی ہاں مرے میں نے بند چکی کو چالو کروایا مری ہوئی سواری کو زندہ کروایا صحابیہ نے مرے ہوئے بچے کو زندہ کروایا اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں نماز ایسا عمل ہے اور نماز ایسا سبب ہے جہاں جا کر دنیا کے سارے راستے اور سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں یا دنیا کی ساری طاقت اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے کہ ہم سے نہیں ہوگا نماز کا کام تو وہاں سے شروع ہوتا ہے نماز تو وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے لیکن چونکہ ہمارا نماز پر ابھی یقین نہیں ہے اس لیے نماز عمل میں تو ہے یقین میں نہیں ہے یہ محنت نماز کو یقین میں لانے کی ہے جو گھر گھر کی جو ملاقات ہے نا روزانہ کی وہ اللہ کی ذات کو سمجھانا ان کو سمجھانا تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے اللہ کو اتنا بولنا اللہ کو اتنا بولنا کہ اللہ ہماری سمجھ میں آ جائے اللہ کا تعارف اتنا کرانا تاکہ اللہ کا تعارف ہمیں ہو جائے اور نماز کی اتنی دعوت دینا کہ نماز میرے یقین میں آ جائے کہ جب بھی مسئلہ آوے میں دو رکعت پڑھوں جب بھی کوئی مسئلہ آوے میں دو رکعت پڑھوں اللہ سے اپنا مسئلہ حل کرواؤں لیکن یہ محنت کی چیز ہے ایسے نہیں ہوتا ہے حضرات صحابہ کو بھی 13 سال لگے ایمان بنانے میں اور نماز کو جاندار بنانے میں محنت لگی ہے محنت کر کے اپنی نمازوں کو ایسا بنایا. کتنے واقعات ہیں, وقت نہیں ہے اس کو بیان کرنے کا. ایک صحابی کے پاس ان کا غلام آیا اور عرض کیا کہ حضرت فصل سوکھ رہی ہے, باغ میں پانی نہیں ہے, کھیت میں پانی نہیں ہے, اور وہ تو پتھریلی زمین ہے. تو کہا کہ باغ میں پانی نہیں ہے اور فصل سوکھ رہی ہے, کچا ایسا مسلح بچھا دے, دو رکعت نماز پڑھی, پھر پوچھا دیکھو بادل آیا. یعنی کتنی یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں, دو رکعت پڑھ گیا کہ بادل آیا کہ نہیں آیا. دوسری مرتبہ دو رکعت پڑھی کہ دیکھ بادل آ گیا کہ نہیں آیا. تیسری مرتبہ دو رکعت پڑھی کہ بادل آیا کہ نہیں آیا. چوتھی مرتبہ دو رکعت پڑھی تو اس نے کہا غلام نے کہ چھوٹا سا بادل ہے پرندے جتنا, بڑا بہت بڑا بھی نہیں ہے, پرندے جتنا بادل ہے. انہوں نے کہا اپنی سواری دی اور کہا جا باغ میں دیکھ کر آ. اتنی یقین کی بات, جیسے ہم موٹر ہے موٹر پمپ کا موٹر سوئچ آن کرتے ہیں اور فوراً اس کا نل کھولتے ہیں, ہمیں یقین ہے کہ پانی آ گیا. اس سے زیادہ یقین کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں, یہ سواری لے اور باغ میں دیکھ کر آ. وہ وہاں غلام جا کر آ گیا, وہ کہا حضرت باغ میں بارش ہو گئی, پانی آ گیا, بارش ہو گئی. تو انہوں نے پوچھا کہ آجو باجو بھی ہوئی, آس پاس والوں کے کھیت میں بھی ہوئی یا ہمارے ہی کھیت میں ہوئی؟ کہ حضرت ہمارے ہی کھیت میں. کہا میں نے بھی اپنے ہی کھیت کے لیے مانگا تھا, پتا نہیں آجو باجو والوں کو ضرورت ہو نہ ہو. یہ دو رکعت ہے, یہ دو رکعت پڑی بارش کو برسوا دیا. اتنی طاقتور عمل یہ نماز ہے, لیکن یہ یقین کی ضرورت ہے. نماز یقین میں ہو, ابھی عمل میں ہے یقین میں نہیں ہے. یہ محنت نماز کو یقین میں لانے کی ہے کہ ہماری نماز یقین میں آ جائے. اتنی یقین کے ساتھ یہ دو رکعت پڑی کہ دیکھو بادل آ گئے. عبداللہ ابن جعفر اور عبداللہ ابن زبیر ان کا معاملہ ہے, زمین دے دی ان کو, لمبا واقعہ ہے, زمین دے دی تو زمین میں پانی نہیں تھا, زمین بنجر تھی. انہوں نے غلام سے کہا مصلی بچھا دیا, مصلی بچھایا, دو رکعت نماز پڑھی, سجدے میں دیر تک دعائیں مانگتے رہے, پھر سجدے سے سر اٹھایا اور غلام سے کہا ہم سے کھودو. جب انہوں نے کھودنا شروع کیا پانی کا چشمہ ابل گیا, یعنی بورنگ کر لیا. دو رکعت پڑھ لی, بورنگ کر لیا, حالانکہ زمین بنجر تھی, پانی کے نام و نشان نہیں تھا. نماز ایسی طاقت ہے, جب کلمہ ٹھیک ہو جائے گا, دل کا یقین ٹھیک ہو جائے گا, نماز جاندار بن جائے گی. مسئلوں کا حل ہی حل ہے, سارے مسئلوں کا حل نماز میں. فضائل نماز آپ پڑھو, اتنے فضائل جمع کیے ہیں حضرت شیخ نے, یوں لگتا ہے کہ سارے مسئلوں کا حل ہی نماز ہے, سارے مسئلوں کا حل نماز ہے. اس لیے فرما کلمے کے ذریعے سے دل کی یقین کو ٹھیک کرنا ہے, اللہ کی ذات کو دل میں بسانا ہے, اور نماز پر محنت کر کے اللہ سے لینا سیکھنا ہے. یہ محنت اسی کی ہے کہ ہم اللہ سے لینا سیکھ جائیں. جو بھی محنت کرے گا وہ اس کو پا لے گا. ہر ایک کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے, کوئی مخصوص کسی کے لیے نہیں ہے. جو محنت کرے گا اس کو پائے گا. یہ محنت پوری, خلاصہ پوری محنت کا, اللہ سے لینا سیکھنا, جب اللہ سے لینا سیکھ جائے. اس کے لیے بھائی اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اور اللہ نے ہمارے زمانے میں محنت کو چلایا ہے. یہ اجتماع ہوتے ہیں, جماعتیں آتی ہیں, جماعتوں میں بھیجا جاتا ہے, ملاقاتیں ہوتی ہیں. غرض اس کی یہی ہے کہ ہمارا اپنا ایمان بن جائے. ہم نہیں کہتے چار میں ہمارے بزرگ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کرے. وہ کہتے ہم نہیں کہتے چار مہینے لگاؤ, ہم نہیں کہتے چلا لگاؤ, ہم تو کہتے ایمان بناؤ. گھر بیٹھے بن جاتا ہے, نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن بن جاتا تو اب تک سب کا بن جاتا, لیکن جس جگہ پر بگڑا ہے نا وہاں بنتا نہیں ہے. گاڑیاں جہاں بگڑتی ہیں وہاں بنتی نہیں ہے, اس کی بننے کی جگہ کچھ اور ہوتی ہے. ہاں زیادہ بگڑتی ہے تو مرمت بھی ہوتی ہے. ایسے فرمایا ہمارا ایمان جہاں بگڑا ہے, دلوں کی دنیا جہاں بگڑی ہے وہاں بنتی نہیں ہے. اس کے بننے کا میدان, اس کا فیلڈ الگ ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلو, چار مہینے لگاؤ. ایک مرتبہ ہمت کر کے چار مہینے لگاؤ. ہمارے یہاں ایک حاجی صاحب سے گودرا نام سنا ہوگا آپ نے, گجرات میں, وہاں ایک حاجی صاحب کے 52 مرتبہ چار مہینے لگائے تھے, 52 ٹائم 52 مرتبہ چار مہینے لگائے تھے. ہاں تو وہ کوئی یعنی کوئی خاص اسپیشل نہیں ہے, ہمارے لیے بھی وہی اللہ ہے. جس اللہ نے ان کو لگوائے وہی اللہ ہمارے بھی لگوائے گا. کس کوئی بندہ ہم مسجد میں آئیں گے, ہم یہاں آئیں تو اپنی قدرت سے نہیں آئے ہیں, اللہ لایا ہے. مسجد میں بھی آتے ہیں تو اللہ لاتا ہے, تو چار مہینے بھی اللہ لے جائے گا. ہمارے بس میں ہے کیا؟ ہم تو ایک قدم بھی اٹھا نہیں سکتے. اس لیے اللہ کے راستے کی محنت کے ایک مرتبہ انسان چار مہینے لگائے, اور جیسے کہا جاتا ہے ویسے اپنے اوقات کو گزاریں. پہلے چلے میں اللہ پاک پرانا جو کاٹ ہے وہ نکالتا ہے. غسل ہوتا ہے پہلے چلے میں, دوسرے چلے میں اللہ پاک اس کے اوپر رنگ چڑھاتے ہیں, ایمان کا اعمال کا سنتوں کا رنگ چڑھاتے ہیں اور تیسرے چلے میں اللہ پاک اس کو ایسے فتنے فساد والے زمانے میں, جبکہ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے ہم بیزی ہیں, ایسے بیزی زمانے میں ایمان اعمال کی ساتھ اور ایمان اعمال کی محنت کے ساتھ کیسے چلنا اس کا ڈھنگ سکھاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں چار مہینے, ہاں اس لیے سب نیت کرو کہ چار چار مہینے لگائیں گے. مشکل کسی کے لیے نہیں, مشکل ہمارے لیے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جتنے لوگ لگا رہے ہیں یعنی سینکڑوں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ لگا رہے ہیں, کروڑوں لوگ لگا رہے ہیں. ہمارے صرف گجرات کی بات کریں سال بھر میں 350 بلکہ 400 جماعتیں چار ماہ کی نکلتی ہے. ایک جماعت میں 10 آدمی پکڑو, آپ کے یہاں 5-6 ساتھی کی جماعت ہوتی ہے, ہمارے یہاں تو 10-12-15-17 کی بھی جماعت ہوتی ہے. ایک ساتھی ایک جماعت میں 10 ساتھی پکڑو تو 400 جماعت میں کتنے ہو گئے, 4000 ہوئے. ان کے بیوی بچے بھی ہیں, ان کے بھی کاروبار ہیں, گھر بار ہیں, ماں باپ ہیں, سب ہیں, سب کو اللہ لے جاتا ہے سب کو. یہ تو صرف گجرات کی بات ہے, بالکل دنیا میں تو کتنے لوگ چل رہے ہیں, کروڑوں لوگ چل رہے ہیں, سب کو اللہ لے جاتا ہے. لیکن بندوں کے دلوں کو دیکھ کر اللہ لے جانے کا فیصلہ کرتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے تھے بندہ جو ارادہ فرش پر کرتا ہے اللہ وہی فیصلہ آنے پر کرتا ہے. ہمارے اپنے جو ارادے ہوں گے اللہ وہی فیصلہ فرش پر کرے گا, اور اللہ کے لے جانے سے ہی بندہ جائے گا, ہماری قدرت میں نہیں. اس لیے نیت کرو اللہ کے راستے میں چار چار مہینے لگائیں گے. سب نیت کرتے ہو بھائی, اللہ ہم سب کو قبول فرماوے, ہم سب کے لیے آسان فرمائے. Je vais vous connecter dans la vie de Mme Hadha radiallahu anhum. Vous trouvez qu'ils ont pour lui collecter dépôt de l'image d'une amène comme si sa conviction de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, vous trouvez comme si qu'ils ont gagné sa cadeau de Namaz. Donc Namaz, c'était une façon comme si pour eux, comment je peux arriver, prendre depuis Allah subhanahu wa ta'ala sur le trésor. Donc comment Allah subhanahu wa ta'ala peut arriver, tiens depuis le trésor de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y en a comme ça qui. Quand une personne comme si quand il fait un amas, donc ça c'est pas comment dire qu'il nous fait rendre service à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il y a un amas, c'est pas comme si qu'il nous fait faire quelque chose comme si pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au fait comme si qu'il, même si c'est une personne, le monde là qui fait ce sajda, alors ça c'est pas pour faire nuire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc comme ça qu'il fait Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a certaines parmi ce man créature, parmi ce man makhlouq, il y en a certaines là-dedans qui se disent dans ce sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la manière qui dit, je te fais juste recours pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça qu'il donne nous sa cadeau comme si de namaz, ça dit pour nous propres bénéfices, ça dit pour nous-mêmes ça. Et pas Allah subhanahu wa ta'ala, pas tiens en nous, Allah ne pas gagner en nous depuis là-dedans. Et ça, c'est un tel cadeau que Allah subhanahu wa ta'ala donne de nous, qui nous capable de dire depuis 3 jours de Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucun intermédiaire, directement avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous capable comme si de dire depuis 3 jours de Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, pour ça, pour arriver à sa namaza divine dans sa catégorie, pour sa namaza divine dans sa calibre, qui nous capable de siéger depuis très haut de Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça, c'est essentiel qu'en premier, nous convictions de bien dresser. En premier, nous convictions de bien dresser le Allah subhanahu wa ta'ala, qui c'est juste Allah subhanahu wa ta'ala comme si qui est capable de faire, qui est capable de faire tout. Et puis, il y a comme ça qui pour capable comme si bénéficier avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un amal, une obéissance de Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme c'est que nous trouvons qu'il plie important là-dedans, c'est namaz. Et bien nous, ça c'est ça même quand nous dit dans la vie de Van Sahaba radiallahu anhu, quand nous dit un incident qui est passé, un événement qui est passé dans la vie de Van Sahaba radiallahu anhu, et quand nous nous poutons à un incident là, alors ça vous fait nos imams quand ils revivent, ils vous donnent comme si un force à nos imams, qui Van Sahaba radiallahu anhu, donc qui, quand il. Quand il fait namaz, par exemple, alors il est arrivé d'une tire depuis dans le trésor de Allah subhanahu wa ta'ala. Un sahabi a fallu une demande d'un avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, comme s'il était tous ses enfants, il révit. Donc, il y a comme ça qui. Donc, il namaz comme s'il est un tel action que Salomon-là n'est pas annoncé sous pensée définie. Que Salomon-là n'est pas annoncé comme une ressource qui est là. Il arrive à être fin. Là-bas, c'est namaz qui commence. Quand le monde est en entier sur ma ressource, quand le monde est en entier sur Asbab, il est annulé, quand le monde, il peut penser que ça ne sera pas capable d'en ennuyer, puis dans le chemin encore devant. Alors, Namaz, sur l'été, il commence là-bas. Quand le monde se pensait infini, alors, Namaz, il commence là-bas. Mais c'est moi qui ai donné comme ça qui, pour, c'est pas juste comme si ça absent de la marge qui nous a fait, mais nous a amené sa conviction-là dans le cœur aussi qui est important, qui nous a amené. Et donné comme ça qui, namaz, quand nous trouvons dans la vie devant Sahaba, radiallahu anhu, nous trouvons qu'à travers deux rakats namaz, comment Dieu depuis prise, depuis très haut de Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil, quand nous trouvons un incident concernant un Sahabi, un compagnon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors il nous dit avec son esclave, sur les salles, nous venons, il peut dire comme ça que c'est la bonne plantation qui nous est là. Sa bonne plantation là, il commençait à cause pas qu'il y a de l'eau. Alors, ça s'appelle là, il dit avec son esclave, et amène comme si mon moussala, et il met son moussala, et ensuite il y a Dieu la kainama. Après qu'il est permis, il y a sa Dieu la kainama, il dit avec son esclave, il dit avec son esclave, il dit, je suis une nuance qui peut venir. Alors, son esclave, il dit comme ça, il y a une nuance qui peut venir. Alors, une deuxième fois, il dit, il y a Dieu la kainama. Après ça, Dieu l'a fait namaz, il redimande sur l'esclave, il dit comme ça, allez, allez, est-ce qu'il y en a une nuance qui peut venir? Après ça, deuxième coup, aussi, il dit non. Un troisième coup, il réarrive même quelque chose sur l'esclave, il dit comme ça, qu'il n'a pas fait arriver non. Un quatrième coup, il dit, il y a Dieu l'a fait namaz, alors il dit avec l'esclave, qui allez, allez, est-ce qu'il y en a une nuance qui peut venir? Alors là, sur l'esclave, il dit, après qu'il est guetté, il dit comme ça, il y a une nuance qui est bien suivie. C'est-à-dire, un joueur comme si c'est une nuance qui est là. Alors là, ça. Sa sahabila, sa compagnon, il vient avec son esclave, mais allez, un petit peu loin, mais est-ce qu'il y en a une alliance qui peut venir? Alors, mentionné comme ça, dans sa esclave, il a dit qu'il est venu, alors il a dit comme ça, que lui, la fille, il commence son vie. Et là, sa compagnon lui demande avec son esclave, il a dit comme ça, mais est-ce qu'il existe dans nos plantations, ou bien dans une plantation avoisinant aussi, qu'il a pu tomber? Alors, c'est le cas, il a dit comme ça, mais non, existe dans nos plantations, qu'il a pu tomber. Alors, sa sahabila, sa compagnon, il vient de comment il demande droit. On demande droit juste pour moi-même, parce que je ne connais pas les autres, je trouve besoin de l'eau ou bien non. Donc, il y a comme ça qui s'accroche, ces convictions qui ont tiré dans la pareil, comme je vous dis, nous, dans la tâche, quand nous avons besoin de l'eau, alors nous amis nous la font. Mais si je fais du temps, nous amis la font, je t'en prie, moi, je fais la fonte là, moi, je fais travail, et puis il connaît qu'il a de l'eau pour lui. Il y a comme ça qui pour Banda, comme si pour dire Dieu la fête namaz, pour prendre un trésor de Allah subhanahu wa ta'ala, il paraît comme pour nous, nous pensons que nous allons la pompe et nous prenons de l'eau. Là-bas, avec sa Dieu la fête namaz, Dieu tient à sa conviction que je suis capable de prendre depuis dans le trésor de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je mentionne un incident de Abdullah ibn Ja'far et Abdullah ibn Zubayr, un homme, un incident que je suis aussi tiré à un affaire comme si que toi tu n'as aucun. Quand il n'y a aucun de l'eau, un affaire comme si qui t'y vient sec, un affaire qui t'y rose, alors que tu as lancé l'India avec ce esclave, dit Amen, Amen mon Moussala, et ensuite il met dans ce esclave, il met ce Moussala, alors il y a l'amas, et après qu'il termine ce namaz, il dit avec ce esclave, des fouilles qu'elle passe. Comment fouille qu'elle passe. Dans les fouilles qu'elle passe, là, il y a une source de l'eau comme si qui sourçait. Donc ça, c'est pour montrer nous qui comment. Quand nous sommes même dans le travail de Namaz, le Cheikh Rahimahullah, donc combien comme si un incident d'Amélie, comme si pour montrer nous qu'à travers Namaz, comment nous sommes capables comme si prendre le trésor de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ce moment-là, il y a un chemin qui est ouvert pour tout ça. Ce n'est pas un chemin qui existe à un certain groupe en démon. Ce n'est pas juste réservé à un certain démon. C'est un chemin comme si qui est ouvert pour tout, mais c'est moi qui existe, nous en apprendre comment nous pouvons. Comment nous pouvons depuis 13 jours de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a comme ça qui s'appelle l'ichtima qui nous est là. Quand nous sortons de la jamaat, nous la phrase, nous la rencontre qui nous est là tous les jours. C'est tout ça la tribu, c'est qui comment nous arriver, nous arrange nos iman. Et il y a comme ça qui nous manque grand, qui Allah subhanahu wa ta'ala récompense. Je ne veux pas dire comme ça qui est obligatoirement qu'un dimon nous vient sortir 4 mois, un dimon nous vient sortir 40 jours, mais ça qui est chose qui est important, qui nous vient qu'on arrange nos iman, qui nous vient qu'on rectifie nos iman. Il y a quelque chose comme ça qui paraît quand il est allé dans le loto, si il arrive dans le loto, il en panne. Alors, faut qu'il en panne, avant de ne pas arranger la main. Nous vous apprenons, nous amener dans le garage, là, nous rendons ça le tout là. Parce que le garage, c'est sa place que tout rend ça le tout là. Parce que qu'il en panne, il n'est pas capable d'arranger la main. De la même façon, que nous comme ça, dans l'environnement qui nous fait vivre aujourd'hui, jour-là, ce n'est pas un environnement que nous sommes capables de dresser à l'imam. Ce n'est pas un environnement que nous sommes capables de dresser à l'imam. Donc, à cause de ça, même plus d'années que nous sommes sortis 4 mois, nous sommes sortis 40 jours dans Allah subhanahu wa ta'ala sur ce chemin. Alors, là, ça se passe, inshallah, que nous sommes capables comme si, dresse, et que nous sommes capables de corriger ça, ça dit maintenant. Donc, l'invité peut dire comme ça qu'il concernant une personne comme si dans Boudjara, dans Boudjara, que l'île, Dieu, 52 fois, que tu es sorti 4 mois. 52 fois, que tu es sorti 4 mois. Donc, l'invité peut dire comme ça qu'il paraît comme une ville masjid. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous amène nous masjid. Alors, pour sortir dans Allah subhanahu wa ta'ala ce chemin, il n'est pas difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala ce chemin. Donc, qui fait que Jahannam comme ça, qui nous vient de nous défendre 4 mois dans Allah subhanahu wa ta'ala, ce chemin. Parce que sa première 40 jours qui passait, Inch'Allah, déjà c'est 3 fois encore, 40 jours qui finit un total de 120 jours. Donc, sa première 40 jours, là, sa première Inch'Allah, là, ça c'est comment dire, plus c'est tout ça les rues qu'il a dans nous là. Sa 40 Inch'Allah, là, sa première Inch'Allah, là, sa première 40 jours là, c'est pour dire comment dire, ça les rues qu'il a dans nous là. Et là, quand nous passons sa deuxième Inch'Allah, sa deuxième phase, quand c'est de 40 jours là, là, nous trouvons comment dire, un petit vide coulière pour manger une l'eau. Là, comment dire, un petit vide coulière pour une l'eau. Et il peut dire comme ça qu'il est dans sa troisième tchilla, sa troisième phase de 40 jours. Alors là, Allah subhanahu wa ta'ala lui peut montrer nous comme si une façon, comment nous pouvons naviguer dans sa époque de fitna qui nous fait vivre. Dans sa époque comme si de corruption, l'époque de fitna, devant qu'est-ce qui nous fait vivre. Alors dans sa troisième tchilla là, Allah subhanahu wa ta'ala lui peut montrer nous comment nous pouvons pas faire comme si pour naviguer et pour nous vivre comme si dans sa époque de fitna. Donc non, il n'est pas difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toutes les choses comme tu dis, non, n'est pas difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, il peut dire comme ça qu'il est dans Gujarat, il peut cause pour Gujarat, il peut dire comme ça qu'il y en a à peu près comme si il y a 400 jamaat comme si il y en a. À peu près 400 jamaat, et dans chaque jamaat, il y en a 10 dimoun, 12 dimoun, 15 dimoun. Donc si nous prenons juste 10 dimoun même, ça a 400 jamaat là, il fait nous 400, il fait nous comme 4000 dimoun qui les fait nous. Et ça 4000 dimoun là, chacun de tenir une famille, chacun de tenir une madame, chacun de tenir un enfant, mais non, n'est pas difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous faisons comme si Dieu, nous faisons comme si place, nous regardons, nous mettons Allah subhanahu wa ta'ala et comme si nous amène Allah subhanahu wa ta'ala dans nos lieux. Par contre, comme si ça l'intention, sa pensée qui nous pourrait dans l'eau la terre là, alors ça même décision qui Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit pour qu'on se soit hein, ça irada qui nous pourrait dans l'eau force vis à la terre. Sa même pensée qui nous pourrait dans l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Alors de sa même façon, Allah subhanahu wa ta'ala dit depuis là-haut, Allah subhanahu wa ta'ala dit pour agir avec nous. इसलिए जो वक्त है जो चांस है वो ही है जी वक्त